दधती थी वा या फिर नीचे दधती, ये जो अशुभ को अपुण्य को पाप को ये नीचे धकेल देते हैं, नीचे नीचे पाप को भगा देते हैं, इसलिए इनको नीचमपुण कहते हैं। यज्ञ को नीचे दबेती है, किसी ने कहा नीचे दबेती है, नीचे पात्र नीचे मुख रखे जाते हैं इसमें। पर ये ज्यादा अच्छा है कि पापों को नीचे रख देता है ये। पदिर गंतुर होती यद पद्यते, अगला शब्द है पदी, पदी का अर्थ गंतु होता है। गंतु पक्षी को भी कहते हैं, यात्री को भी कहते हैं, क्योंकि ये जाता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। एक मंत्र भी है ऋग्वेद का, सुगुर असत सुहिरण्य स्वस्व बृहस्मय वय इंद्रो ददाति यस्त्वायन्तं वसुनो प्रातरित्व मुक्षी जये उपदिवत सिनाति। प्रातरित्व, हे प्रातः ही आने वाले अतिथि, यहाँ पर प्रातरित्व अतिथि का संबोधन करके कह रहे हैं। यह आयंतम त्वा, जो गृहस्थ आयंतम त्वा तुम्हारे समीप आता है, त्वा आयंतम तुम्हारे पास आते हैं गृहस्थ, जो गृहस्थ जाते हुए को मुक्षी जो है पदवीत सुनाते। जैसे कोई कुमार कोई बच्चा खेल खेल में किसी पक्षी के पैरों को बांध दे, मुक्षी जो है पदिन उत्सनाती, पक्षी को पदी यानी पक्षी को मुक्षी जो है जाल से या फंदे से बांध देता है, अपने वश में कर लेता है। उसी तरह तुझको भी वसुना अन्नादि से जो वश में कर लेता है, अर्थात तुम्हें जो सहयोग देता है, तुम्हें जो सुंदर वाणी से सत्कार देता है, उपमा दी कुमार की, कुमार जैसे पक्षी को वैसे कैसे कुमार बनता है ये तो देखने की बात है। इसमें कुमार का अध्ययन किया, मुक्षी जो है परिमित सुनाती, कोई कुमार जैसे किसी पक्षी के पैर को बांध देता है, वश में कर लेता है, तो खेल पक्षी के पास में आएगा उसके। तो जैसे वो अपने वश में कर लेता है, जाल के द्वारा वश में कर लेता है, ऐसे ही वसुना, वसु का अर्थ है यहाँ पर सहयोग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सुंदर वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, जो तुम्हें बांध लेता है। अतिथि को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे अतिथि, जो तुम किसी के घर जाते हो और वो अपने वसु के द्वारा, वासक जो भी साधन है उसको वसु कह रहे हैं। वासक साधन बहुत सारे हो सकते हैं ना, सत्कार, धन वैभव, यानी उसको खूब धन देते हैं तो भी फिर वहीं पर बन जाता है, वो बार बार जाता है, वश में हो जाता है गृहस्थ के। तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सुगु भवती, असत मानी भवती, और सुहिरण्य भवती और सुअश्व भवती, उसके घर में खूब गायें होती है, हिरण्य होता है, अश्व होता है, मानी ज्ञान होता है, बल होता है और यश होता है। हिरण्य यश को भी कहते हैं, हिरण्य वही यश है, और हिरण्य का अर्थ हमारे शरीर में जो शुक्र बनता है उसको भी हिरण्य कहते हैं, यश को भी कहते हैं, और अश्व जो है बल के लिए आता है, वीर्य वही अश्व, और गो ज्ञान के लिए, धन के लिए। तो वो ज्ञान वाला होता है, अश्व वाला होता है, यश वाला होता है, बृहद खूब, अस्मै वय इंद्रो दधाति, हसमयी इस गृहस्थ के लिए इंद्र है परमेश्वरीशाली जो इंद्र है इस अतिथि सेवक के लिए बृहद गया खूब लंबी आयु देता है धारण करता है। इतनी सारी बातें अतिथि सेवा से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? इसमें इसका जो मैकेनिज्म है वो यह है कि जब अच्छे व्यक्ति किसी घर में जाते हैं तो उसकी बुद्धि ठीक रहती है, उसके बच्चों की भी बुद्धि ठीक रहती है। तपस्वी लोग किसी के घर में जाएंगे तो उस व्यक्ति की भी, गृह स्वामी की भी बुद्धि ठीक रहेगी, उनमें आपस में झगड़ा नहीं होगा, उनका परस्पर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा और उनका ठीक व्यवहार होगा तो बच्चों पर भी असर पड़ेगा और सीधे सीधे भी बच्चे सीखेंगे और उनमें पुरुषार्थ का भाव होगा, आलसी नहीं होंगे। तो फिर सोना घी यश क्या क्या है, ये गाय घी दूध और यश और ये सब कुछ प्राप्त होगा। परमेश्वरीशाली परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें, यश जो है उसकी बुद्धि ठीक होगी तो वो भगवान का भक्त होगा, वो ईश्वर का इंद्र का भक्त होगा, दाता का भक्त होगा। उसकी बुद्धि ठीक होगी, अंतर्मुख होगा, वो केवल बाह्य चीजों को ही महत्व नहीं देगा। बुद्धि ठीक होने से, बुद्धि ठीक होने का पैमाना यह है कि वो आंतरिक तत्वों को भी समझ सके और उनको भी महत्व दे सके। केवल पुरुषार्थ और बाह्य चीजों को इकट्ठे करने से बुद्धि का ठीक होना नहीं सुनिश्चित होता। बाह्य चीजों में पुरुषार्थ और आंतरिक जो संयम क्षमा दया करुणा प्रेम आंतरिक तत्व भी यदि विकसित हो रहे हैं, दोनों तरफ से व्यक्ति बढ़ रहा है, बाहर से भी और भीतर से भी, तो फिर कहा जाएगा कि इसकी बुद्धि ठीक है। तो जो अच्छे लोग किसी के घर में आएंगे तो उसकी सबसे जो प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। बुद्धि शुद्ध होने से उसका आंतरिक जगत से भी संबंध बढ़ता जाएगा। इसमें इंद्र का कर्तृत्व नहीं आया, इंद्रो दधाती। हाँ, इंद्रो दधाती, वो तो वो आए, उन्होंने उपदेश दिया, हमारे जीवन में ये चीजें आ गई, निमित्त बन गए ना इंद्र। इंद्र नहीं, इंद्र कौन, अतिथि। इंद्र तो परमात्मा होगा। हाँ, परमात्मा ही कह रहा हूँ। अतिथि अलग है, हम अलग है और इंद्र अलग है, तीन चीजें हैं यहाँ, तीन चीजें। तो देने वाला तो इंद्र है जी। वैसे तो वो आए, उपदेश सुना, उससे हमारा जीवन अच्छा हो गया, इसमें इंद्र तो आया नहीं बीच में, इंद्र ने थोड़ा ना दिया, ये तो सुन करके और हमने कर लिया। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि परमात्मा ने जो हमारे को बुद्धि, जो हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से या उसके विधान से होता है। ददामि बुद्धि योगम ते येन माम प्रियान्ति ते, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता ने कहा कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरी तरफ आ जाते हैं, येन माम प्रियान्ति ते, जिससे वो मेरी तरफ आ जाते हैं। नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ये भी कहा श्रीमद् भगवद् गीता में वहीं पर कि उनकी आत्मा में बैठा हुआ मैं उनके अज्ञान का नाश करता हूँ। तो निमित्त तो बन जाते हैं वो, पर वो निमित्त बन, ये सारे निमित्त जो बने हैं उनके माध्यम से आत्मा में बैठा हुआ इंद्र ही ये सब कर रहा है। कार्यकाल के अनुसार ही हो रहा है, पर वो आत्मा में बैठा हुआ इंद्र ही कार्यकारण के अनुसार कर रहा है ये सब। क्या कह रहे थे? द्वैत की स्थिति। हाँ, तो अद्वैत तो होता ही है, जब भी हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, हमारी बुद्धि उसके साथ एक होती है तो अद्वैत ही होता है। द्वैत की स्थिति तो तभी होती है जब हम इससे अलग हो जाते हैं और अपने मनमोजी ढंग से चलते हैं, अपने मनमोजी अपनी इच्छा के अनुसार जब चलते हैं तो वो द्वैत की स्थिति है। और उसके साथ जुड़े होकर के भी व्यवहार हम करते, तीन स्थितियां होती है तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। या पूर्ण अद्वैत की स्थिति तो केवल समाधि असंप्रज्ञात समाधि में होती है, और व्यवहार काल में उसके साथ जुड़े हुए दीपक जैसे डेली पर रखा है, दरवाजे पर रखा है, तो वो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो बुद्धि में जब सात्विकता और ज्ञान बढ़ता है तो वो अंदर से भी, अंदर जो चैतन्य के साथ भी जुड़ी रहती है वो बुद्धि, और इधर जो है लोक के साथ भी जुड़ी रहती है। गुरुजी, जैसे आपने बुद्धि में परिवर्तन बोले, तो बुद्धि में परिवर्तन क्या है? बुद्धि तीन प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बुद्धि हमारी सात्विक, राजसिक और तामसिक, और बुद्धि में जो ज्ञान आता है वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार का। सात्विक बुद्धि में सात्विक ज्ञान, राजसिक बुद्धि में राजसिक ज्ञान, तामसिक बुद्धि में तामसिक ज्ञान। तो हमारी बुद्धि सात्विक होती है, और बुद्धि सात्विक होती है तो ज्ञान भी सात्विक आता रहता है। तो उसका परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यही है कि राजसिक बुद्धि थी वो सात्विक हो गई, और जो राजसिक ज्ञान था वो सात्विक ज्ञान हो गया। ज्ञान वो साधन है जिससे हम देख पाते हैं हमारे अंदर, तो वो बुद्धि में, बुद्धि की वृत्ति विशेष है वो ज्ञान। मैकेनिज्म हो गया ना, क्या हो गया? परिवर्तन ये हो गया ना कि विद्वानों की सेवा से तपस्वी लोग, यहाँ विद्वान केवल पढ़े लिखे की बात नहीं कह रहे हैं, जो तपस्वी हैं, जिनके जीवन में प्रसन्नता है, समाधान है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के संपर्क से हमारे बुद्धि में सात्विकता बढ़ती है, राजसिकता से सात्विकता बढ़ती है। और बुद्धि जब सात्विक होती है तो उसमें ज्ञान भी सात्विक उत्पन्न होता है। जो ज्ञान एकत्व को देखता है, हम जिस ज्ञान से एकत्व देखते हैं, जो कि यजुर्वेद में सातवें मंत्र में कहा, वो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा जगह जगह कि जिस ज्ञान से हम एकत्व देखते हैं वो सात्विक ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम अलग अलग देखते हैं, ज्ञान ही तो दिखा रहा है हमारे पास कि ये तो पौधा है, ये मकान है, ये पत्थर है, ये लोहा है, ज्ञान दिखा रहा है। तो जिस ज्ञान के द्वारा हम अलग अलग देखते हैं, पार्थक्य देखते हैं, इकाइयों को अलग अलग देखते हैं, और इनको जोड़ने वाले सूत्र को नहीं देख पाते, तो वो राजसिक ज्ञान है। उससे व्यवहार तो चल सकता है, पर हमारी बुद्धि में शुद्धता नहीं आ पाती। व्यवहार सामान्य रूप से हम चला सकते हैं पार्थक्य के आधार पर भी, पर हमारी बुद्धि में शुद्धता नहीं आती। जिस ज्ञान के द्वारा हम एकत्व देखते, एकत्व का अर्थ है कोई ऐसा व्यापक तत्व है जो सब में अनुस्यूत है, मुझ में भी है और वैसे ही उसमें भी है, एक रस है, सब में समान रूप से अनुस्यूत है, तो वो ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम ऐसा देख पाते हैं। तो बुद्धि में परिवर्तन ऐसे ही होता है, बुद्धि में परिवर्तन या तो विचार से होता है, ध्यान से होता है, या किसी महान तेजस्वी पुरुष के संपर्क से होता है, तो वही दिखा है। यहाँ पर वो बुद्धि नहीं ले रहे हैं जैसे कि जिनका निम्न बुद्धि दुख है वो उच्च बुद्धि में हो जाए, वो बुद्धि नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, राजसिक से तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक। जिसका आप निम्न और उच्च कह रहे हैं उसको मैंने राजसिक तामसिक सात्विक कह दिया, बात अंतर थोड़ी हुआ। जिसको निम्न कह रहे हो वो तामसिक रख लीजिए, जिसको मध्यम कह रहे हो राजसिक रख लीजिए, जिसको उच्च बुद्धि कह रहे हो सात्विक, ऐसे तो है। तो गुरु जी, तीनों प्रकार के लोगों में तो बुद्धि बराबर हो सकती है, लेकिन उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सोच बराबर हो सकती है। तामसिक लोगों में भी अच्छी बुद्धि हो सकती है और सात्विक लोगों में भी अच्छी बुद्धि हो सकती है। अच्छी बुद्धि, आप किस अच्छी बुद्धि की परिभाषा क्या कर रहे हैं? मैं तो अच्छी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? अच्छी बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि, समझने की किसी चीज को। तीव्र बुद्धि अच्छी बुद्धि का लक्षण नहीं है, केवल तीव्र बुद्धि होना अच्छी बुद्धि नहीं है, तीव्र बुद्धि के साथ शुद्ध बुद्धि, तीव्र बुद्धि के साथ शुद्ध बुद्धि, जो जिसके लिए स्थिर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, जो सूक्ष्म पदार्थों को भी देख सके वो अच्छी बुद्धि का लक्षण है। तीव्र बुद्धि कभी कभी किसी विषय को समझने में तो बहुत तीव्र है, पर जो अतीन्द्रिय तत्वों में उसकी बुद्धि चलती नहीं है, ऐसा भी देखने में आता है। एक व्यक्ति किसी पाठ को याद जल्दी कर लेगा, किसी मंत्र को ठीक समझ लेगा, लेकिन उसको यदि ये बातें सुनाए आत्मा परमात्मा ध्यान आदि, अंदर कोई जड़ और चेतन का भेद करने वाला भी कोई एक हमारे अंदर कोई एक ऐसा है, एक विभाग जिसके द्वारा पता चलता है कि ये जड़ है ये चेतन है, तो कहे हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। तो वो जो बुद्धि है वो उसकी बहुत अच्छी बुद्धि नहीं है। ठीक है, भौतिक चीजों को किसी पाठ को किसी चीज को समझ ले, तो सात्विक बुद्धि राजसिक बुद्धि तामसिक बुद्धि, श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय में इसका बड़ा विस्तार से तीन विभाग किए बुद्धि के, और ज्ञान के भी तीन विभाग किए। तो वो एक ब्रह्मचारी ने पूछा था कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, शंकराचार्य ने उत्तर दिया है उसका कि बुद्धि जो है वो वृत्ति मती है और ज्ञान बुद्धि की एक वृत्ति है। बुद्धि जो है वो वृत्ति मती है और ज्ञान बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है, ऐसे दिया। बुद्धि की जो वृत्ति विशेष है वो ज्ञान है, और वृत्ति मती वो वृत्ति जिसमें है वो बुद्धि है। तो बुद्धि जब शुद्ध होती है या सात्विक होती है तो ज्ञान भी शुद्ध होता ही है। बुद्धि सात्विक होती है, बुद्धि राजसिक होती है, सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक है ना, सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक है। शरीर जब सात्विक होता है तो हल्कापन होता है, इसमें प्रकाश होता है और सारा शरीर के अंग भारी भारी नहीं होते। तामसिक जब शरीर होता है तो इसमें भारीपन आ जाता है। राजसिक होता है तो एक एक गुणों का अपना जो स्वभाव है परिलक्षित होता है हर पदार्थ में। जैसे भैंस का दूध तामसिक है, गाय का दूध सात्विक है। तो बुद्धि भी एक तत्व है हमारे अंदर, प्राकृतिक चीज है, अपरा प्रकृति का। श्रीमद् भगवद गीता में बुद्धि अहंकार मन और पांच भूत, ये आठ चीजों को अपरा प्रकृति के अंतर्गत गिनते हैं, प्राकृतिक है ये। तो बुद्धि भी सात्विक राजसिक और तामसिक होती है। एक त्रिगुणातीत है और एक गुणों की सीमा में है। तो गुणों की सीमा में बुद्धि है, अहंकार है, मन है और ये पंचभूत है, पंचभूतों से बनी चीजें हैं। ठीक हो गया है? क्या समझे? मैंने ये समझा कि बुद्धि जो है, जो उच्च कोटि की बुद्धि होती है वो सात्विक होती है, और जो निम्न कोटि की होती है वो तामसिक होती है। और बीच की हो तो? बीच की होती है, राजसिक होती है जी। और सात्विक बुद्धि में सात्विक ज्ञान आता है, राजसिक बुद्धि में राजसिक ज्ञान आता है, तामसिक बुद्धि में तामसिक ज्ञान आता है। ज्ञान भी इनमें वैसा ही पैदा होता है। ज्ञान को शंकराचार्य जी ने कर्म साधन बना करके ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान का, और ज्ञान का जानना भी होता है। तो ज्ञान वो तत्व है हमारे अंदर जो पैदा होता है, बुद्धि में उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। तो जब राजसिक ज्ञान होता है तो दिखता ही नहीं है एकत्व, एकत्व दिखेगा ही नहीं, अलग अलग ही दिखेंगे। ये अलग इकाई है, ये अलग इकाई है, ये सब इकाइयां जितनी भी यहाँ पर यूनिट्स दिखाई दे रही है सृष्टि में, वो सब अलग अलग ही दिखाई देंगी, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। राजसिक जब ज्ञान होता है, सात्विक ज्ञान में ही एकत्व देख पाता है वो, उसके अंदर ऐसी स्थिति आती है कि वो उस ज्ञान के द्वारा देख पाता है, उसके पास ऐसा दीपक हो जाता है। जैसे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से हम किसी चीज को देख लेते हैं जो सामान्य स्थिति में अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते, तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, उसकी शक्ति बढ़ जाती है सात्विकता में। हाँ जी, ये गुरुजी आपने जो कहा कि देख नहीं पाता अलग अलग, ये किस परिपेक्ष में अलग अलग नहीं देख पाता था क्या, मतलब अलग देखना ही तो अच्छा मानते हैं कि मैं अलग हूँ, ये पदार्थ अलग है, ये अलग है, लेकिन आपने कहा अलग अलग नहीं देख पाता। नहीं, मैंने उस बात के लिए कहा कि इन सबको कनेक्ट करने वाला कोई सूत्र है, कोई एक ऐसा सूत्र है जो समस्त इकाइयों के भीतर अनुस्यूत है, एकत्व का साधक कोई ऐसा सूत्र है जो सब इकाइयों में रमा हुआ है, सर्वव्यापक रूप से, सबका आधार रूप से, सबके अंदर रमा हुआ है। तो इस तत्व को देख, एकत्व को देख ही नहीं सकता है जिसकी राजसिक बुद्धि है, राजसिक ज्ञान है। एकत्व मतलब खुद को भी उसके साथ, सभी हम सबके अंदर कोई एकत्व तो है ही, जिसको आप ईशावास्य निदम सर्वम कह रहे हो, इस सब में एक ईश व्यापक है। तो ये तो केवल सुनी हुई बात है, अब आपके अनुभव में आपको कहें कि भाई ईशावास्य निदम का अनुभव है आपको, तो आप कह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सुनी हुई बात होगी ना। तो आप सुनने से जो ज्ञान होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। तो सुनने से तो ज्ञान हो गया आपको कि ईश सब में व्यापक है, लेकिन आपका निज अनुभव इस विषय में है क्या? तो ये तब होगा जब सात्विक बुद्धि और सात्विक ज्ञान होगा, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। जी अच्छे जी, मंद बुद्धि में भी सात्विकता रह सकती है। जो प्रश्न कर रहे थे ना कि जी अतिथि आए, हमने सेवा की, तो क्या परिवर्तन आएगा? तो सात्विक राजसिक तामसिक तो आपने बताया जी है, वो ये सोच रहे थे पूछना, उनका अभिप्राय ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि जिनकी बुद्धि कम है, यानी स्मरण कम कर सकते हैं, तर्क कम कर सकते हैं, वो भी बढ़ती है क्या? तो मैं उसको, आपने फिर एक ही बताया ना कि वही तो बुद्धि की अच्छा और बुरा है, तो मैं थोड़ा उसको दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ कि मंद बुद्धि वाला भी सात्विक हो सकता है और उच्च तीव्र बुद्धि वाला भी राजसिक या तामसिक हो सकता है। तो वो पूछना चाह रहे थे कि जो वो मंद बुद्धि वाला है वो बुद्धि भी अधिक हो सकती है क्या? सात्विकता तो आएगी जो आपने बताया, वो भी अधिक होती है क्या? मंद बुद्धि जो है, तीव्र बुद्धि, बहुत ही पुण्य संचय बहुत ज्यादा हो जाएंगे हमारे को, बहुत ही ज्यादा हम करते रहेंगे तो इस जन्म से फिर थोड़ी सरकेगी अगले जन्म में, इस जन्म का जो हमारा कर्माशय होगा उसके अनुसार फिर हमें वहाँ जातियाई भोग के रूप में जो मिलता है वहाँ सरक करके थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर हम उसके सहारे आगे फिर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, फिर अगले जन्म में फिर सरकेगी। इस तरह से मंद बुद्धि जो है तीव्र बुद्धि में बदलती है, एक वैज्ञानिक की बुद्धि, एक दार्शनिक की बुद्धि, एक कवि की बुद्धि, कवि नहीं अंतर्दृष्टा, कविता करने वाले को नहीं कवि कह रहा हूँ, कविता सामान्य रूप से जैसे भाषा में हम बोलते हैं कि जो भी कोई कविता कर ले, कोई श्लोक बना ले, वैसा नहीं। एक तो अंतर्दृष्टा होते हैं, उनको दिखता है साफ साफ ऐसे, तो उनको अंतर ज्ञान, अंतर्भाष जिनको होता है, तो ऐसी बुद्धि कर्माशय से मिलती है हमारे को। तो ये जो कर्म कर रहे हैं ये व्यर्थ थोड़ी जा रहा है, आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो वो जो मंद बुद्धि है तत्काल आप ये समझते हैं कि हमने सेवा की तो इसी जन्म में हम उन आइंस्टीन जैसी बुद्धि वाले हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, पर धीरे धीरे वो निमित्त बनेगा, धीरे धीरे कुछ इस जन्म में सरकेगा, कुछ तो चीजें स्पष्ट होती है, जो भी आप प्रयास करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शरीर से प्रयास करेंगे शरीर की उन्नति होगी, वाणी से करेंगे तो वाणी की उन्नति होगी, मन से करेंगे मन की, बुद्धि के काम, बुद्धि का भी काम ले रहे हैं तो बुद्धि विकसित होगी और विकसित हुई हुई आगे फिर। जैसे आपने बुद्धि को बोला, वो तो अनेक जन्मों के बाद अच्छी बुद्धि बनती है, निरंतर बनती रहती है अनेक जन्मों के बाद। मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि जैसे स्वामी दयानंद जैसी बुद्धि, वो तो कई जन्मों में बनेगी। अब आप इसी जन्म में ये कहोगे मैं तो स्वामी दयानंद जैसी बुद्धि बनाना चाहता हूँ इसी जन्म में, वो तो मेरे अनुभव में नहीं आ रही कि वैसी बन जाएगी। वर्तमान स्थिति है, तो जन्म में उससे कुछ स्थिति हो सकती क्या सेवा? वो तो निश्चित रूप से थोड़ा तो सरकती है, जब उसका काम लेंगे हम बुद्धि का तो थोड़ा तो उसमें विकास हो गई, क्यों जज थोड़ा तो हो गई, तो अभ्यास तो करेगा ना, विद्वानों की बात सुनेगा तो वो सुन रहा है, ये अभ्यास हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? जब वो सुन रहा है, वो उनकी बातों को ध्यान दे रहा है, विचार कर रहा है, ये अभ्यास ही तो है, ये इसका नाम ही तो अभ्यास है। अभ्यास और क्या होता है अलग से? जब हम किसी की बात सुनते हैं, जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उस दिशा में हम पढ़ते लिखते हैं, तो ये अभ्यास ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है ये? वो जन्म बदलने से एकदम नहीं बदल जाती, वो सतत प्रवाह, वो तो आपसे चल रहा है, वो निरंतर ही चलता है। ये किसने कहा कि एकदम बदल जाती? ऐसा जन्म की बात कर रहे थे ना, उसमें मतलब आपने नहीं कहा, लेकिन ये बात नहीं, किसी ने भी नहीं कहा ना सिद्ध, ऐसा प्रश्न से लग रहा था कि ये बात समझ नहीं रहे, ये बात समझ गए। गुरु जी जैसे बुद्धि तो है बहुत कई जन्मों के परिणाम परिणाम के बाद अच्छी बुद्धि होती है, तो ये जो मुक्ति है एक ही जन्म में मिल जाती है क्या? परम पुरुषार्थ जैसे स्वामी जी बोलते हैं, तो एक ही जन्म में नहीं बोलते, इसमें शास्त्र में नहीं बोल रहे, शास्त्र अत्यंत पुरुषार्थ कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि तो मिलेगी, लेकिन जटिल प्रश्न आ गया, आप करो इसका सब एकत्व को प्राप्त है, वो सब चीज परमात्मा में ही जोड़ के देखते हैं, और सब शास्त्रों का तात्पर्य परमात्मा मुक्ति में ही जाना चाहिए, इसलिए लक्ष्य से ये लक्ष्य की दृष्टि वाले हैं, इसलिए वही प्रश्न है उनको बार बार। नहीं, यही कह रहे हैं कि बुद्धि तो कम है, और पुरुषार्थ किया हमने, पुरुषार्थ तो यही होता है ना, सुनना आदि, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान आदि करना। यदि आप उस स्थिति में चले जाते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं शास्त्र में उतने प्रवीण नहीं है, पर बुद्धि में बहुत ही आगे, शुद्ध, उसकी शुद्धि की क्वालिटी यदि देखे, शुद्धि की क्वालिटी देखे तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है उनकी। जैसे कि मैं अपने गुरुजी का उदाहरण दूं, तो इतना शास्त्र की अष्टावक्र आवासी की बारीकियां तो नहीं जानते थे, पर वो जिस दिशा में उन्होंने प्रयत्न किया वो हमसे तो बहुत ही आगे था, वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध कर लिया उन्होंने, तो ऐसे में उनकी बौद्धिक सामर्थ्य तो थी ही। ये ठीक है कि व्याकरण आदि में उन्होंने समय नहीं लगाया, प्रयत्न नहीं किया जी, लेकिन बुद्धि की क्षमता तो थी जी, उसके बिना तो उधर भी नहीं जा सकते थे वो जी जी जी। तो वो जो पूछ रहे हैं कि बुद्धि कम हो और प्रयत्न हम परम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी क्या? कम मिलेगी जी, कम मिलेगी। एक साइकिल को हम पूरे परम पुरुषार्थ से चलाएं कार को परम पुरुषार्थ या विमान को परम पुरुषार्थ से चले निराश हो गए, वो तो रहना ही है, निराश का ही तो वास्तविकता है, ये तो ऐसा ही। जल्दी जितनी आपको ताकत है आप तो लगाएंगे वो, पर जितना होगा हो जाएगा फिर आगे चल के वो सूक्ष्म हो जाएगा। यही सोच रहे हैं कि ये सब आध्यात्मिक चीजें समझ में आ जाएंगी क्या हमारे को, आत्मा परमात्मा भी समझ में आ जाएगा कि ये पूछ रहे हैं, जब उन्हें अष्टादी समझ में नहीं आ रही तो आत्मा परमात्मा आ जाएंगे क्या? मैं अपनी राय कहूँ तो अवश्य आ जाएंगे अवश्य आ जाएंगे, वो तो अनुभव करने वाला चीज है ना गुरु जी, वो बुद्धि से तो होगा, बुद्धि से तो यक्ष जो है उसका अनुभव उमाई तो बता दिलाती है, यक्ष का अनुभव केनोपी शब्द में जैसे उस प्रसंग को हम देखते हैं तो उमाई तो हमें यक्ष का परिचय देती है। श्रीमद भगवद गीता का भी उदाहरण दिया मैंने कि वो ज्ञान ही जो है वो हमारे को दर्शन कराता है ना, जो हम देखना चाहते हैं, तो बोली जैसे मैं वो देख रहा हूँ गुरु जी स्वामी दयानंद जी है और महर्षि रमण जी है। महर्षि रमण जी ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं और स्वामी दयानंद जी तो शास्त्र पढ़े, तो मैं समझता हूँ दोनों मोक्ष मार्ग पे चले गए हैं, तो दोनों में तो जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं शास्त्र पढ़े हैं तो दोनों तो मतलब बराबर ही है एक तरह से। तो मुक्ति की प्राप्ति में तो बराबर ही है, उसी को बोल रहा हूँ कि जैसे पर उनकी बुद्धि तो उस अतिरिक्त तत्वों को भी देख पा रही थी ना, इतनी सूक्ष्म थी उनकी बुद्धि, वो तो शास्त्र में परिश्रम नहीं किया, बस इतनी बात है। शास्त्रों का संकेतार्थ को तो पकड़ ही लिया, वो तो समय नहीं लगाया ना इसमें, सामर्थ्य तो है पर समय नहीं लगाएंगे तो जैसे मैंने कंप्यूटर पर बैठकर समय नहीं लगाया तो मुझे कंप्यूटर क्यों आएगा। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है ना कि उनके पास वो बुद्धि थी, प्रमाण यही है उनका जो जीवन है व्यवहार है उनका जो दर्शन है, जैसे वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा कैंसर जैसा रोग हो गया और तब भी अंतिम समय में भी एकदम शांत रहे, और ये सारा प्रमाण ही तो है, और प्रमाण क्या देखोगे आप, मतलब बिना शास्त्र पढ़े वो बुद्धि नहीं आती है, जो बुद्धि जो है ईश्वर को पाने के लिए चाहिए। शास्त्र को बिना पढ़े भी मिलते जाती है, पर सामर्थ्य तो उतनी होनी चाहिए ना, जो सामर्थ्य शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें चाहिए उससे भी ज्यादा सूक्ष्मता वाली बुद्धि चाहिए। जैसे एक एक व्यक्ति, जैसे स्वामी सत्यपति जी महाराज हैं, तो उन्होंने भी वो अष्टावक्र महावासी की इतनी बारीकियां, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जानते हैं इतनी बारीकियां थोड़ी जानते हैं, तो बुद्धि को शुद्ध तो कर लिया उनके अंदर, उनके पास वो सामर्थ्य तो है, अब इसका उपयोग उन्होंने अष्टावक्र में नहीं किया तो कैसे मिलेगी जबरदस्ती। मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया कि मैंने कंप्यूटर पर काम ही नहीं किया तो मेरे क्यों आएगा वो, क्योंकि इतनी अच्छी बुद्धि है मेरे पास, तो वो सामर्थ्य तो चाहिए आप, ऐसा नहीं कि सामान्य, आप जो कहना चाह रहे हो कम बुद्धि वाला भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा क्या, तो कम बुद्धि वाला आप आंख ये रहे हो कि जिसको समझ में नहीं आती चीजें, जिसको समझ में नहीं आती, तो अष्टादेवी समझ में आती, वहां यदि समझ में आता तो पालेगा। नहीं, मैं एकदम जीरो लेवल के मनुष्यों की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मध्यम है उनकी बोल रहा हूँ, जैसे मध्यम बुद्धि है, हाँ जैसे भी है। गुरुजी, ये शास्त्र को पढ़ना ही बुद्धि की तीव्रता मान रहे हैं, पैमाना मान रहे हैं, यही मान रहे इनका अधिकरण सिद्धांत जी। मैं उसको मान रहा हूँ, अधिकरण सिद्धांत व्यर्थता नहीं, वो मतलब एक प्रोसेस है, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है, ये प्रोसेस है मैं समझ रहा हूँ, और जो बुद्धि जो है वो तो अपने जो पुरुषार्थ है उससे बढ़ेगी। वो पुरुषार्थ किस रूप में होगा? पुरुषार्थ कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि हम, जैसे कोई आस्तिक आदमी है, व्यक्ति है, तो उसकी भी बुद्धि बढ़ती है बिना शास्त्र पढ़े। देखो, बुद्धि एक तो तीक्ष्ण भी चाहिए, तीक्ष्ण अर्थात तो उसको जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ बहुत तीक्ष्णता से काम करे, और एक स्थिर भी चाहिए, एकाग्र भी चाहिए, तो ये क्वालिटी जब आप कर लेंगे तो आप भी कर सकते हैं, तो और दूसरा भी कर सकता है। सामर्थ्य तो चाहिए ना इसका, जहाँ उसको लगा रहे हैं वो सूक्ष्मता से इन विषयों को देख सके। रमन महर्षि जैसे लोगों की बहुत ही सामर्थ्य बहुत ही ज्यादा थी, उनको उसने ही लगा दिया, पूरा जीवन उसी में लगा दिया उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार, तो कोई भी लगाएगा तो ये तो हो जाएगा यदि उसका सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य नहीं है तो नहीं होगा। एक बात, आप अपने को कौन सी शैली वाला अनुभव करते हैं, शैली मतलब महर्षि दयानंद जैसा या रमण महर्षि जैसा? मैं मध्यम कोटि के समझता हूँ। मध्यम कोटि, नहीं दोनों में से, दोनों में से आपका झुकाव किस तरफ अधिक है? मैं तो निरपेक्ष होकर पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप, मैं भी निरपेक्ष होकर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका झुकाव किस तरफ है, ये तटस्थता का जी। अरे न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, आपको काबू में नहीं आई। अभी रहे हैं जी। आप अपने को किस झुकाव की तरफ देखते हैं? मैं किसी को मतलब अपना नहीं समझ रहा हूँ आचार्य जी। नहीं, अपना पराया नहीं, आप बीच में देख रहे हैं तो किसी भी तरफ एक तरफ चले जाइए। अभी फिलहाल अगर आप बीच में देख रहे हो तो या तो उधर चले जाओ या इधर चले जाओ। स्वामी दयानंद जी इधर झुकाव आ गया ना, अभी तटस्थ रहे थे तो कहा कि भाई आप किधर भी जा सकते हो, जब दो रास्ते दिख रहे हैं अपने को तो उधर चल जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा, इधर चल जाएंगे तो इधर भी मिल जाएगा। अब आपको किसी भी एक तरफ है उधर आ जाओ, अब फिर असमंजस छोड़ दो तो किधर आए आप? स्वामी दयानंद जी इधर थोड़ा आपका झुकाव था, एकदम तटस्थ नहीं थे जी। इधर आप आ गए तो बस अब इस तरह चलते रहिए, उसको छोड़ दो, अब वो प्रश्न उसको दिमाग से निकाल दो। अब इधर भी आते हैं और फिर पढ़ने में कष्ट होता है, समय लगता है, तो वो सरल रास्ता है। ये शास्त्र कठिन लग रहा है इसलिए ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इतने साल हो गए वो चीज तो मिली, वो भी इतने सरल नहीं है। हाँ नहीं है ना, वो इससे भी ज्यादा कठिन है, वो इससे भी ज्यादा कठिन है जी जी। अत्यंत बुद्धि की सात्विकता चाहिए उसमें। वैसे हम हों तो बिल्कुल सरल है, फिर कुछ भी नहीं है कठिन, लेकिन हम वैसे है ही नहीं जी। तो वो तो वहां तो कहीं भी नहीं जाने वाले हम, उनके रास्ते पे तो चलेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो हमारे जैसों के लिए यही है, विथित चित्त वालों के लिए यही है, यही उधर लेके जाएगा। सही बात है, अच्छी चर्चा हो गया तो कुछ निकला रहस्य मेरे रूप में। प्रतिदिन निकालने का प्रयास करते हैं, दूध कुछ तो निकल जाए। अंत में जाकर के ये यू कह रहे हैं अगे क्या इसी जन्म में हम पा सकते हैं क्या मुक्ति? जन्म क्या है? जन्म तो ऐसे ही इतने अनंत जन्म अब तक हो गए तो और 100-200 जन्म यदि हो जाएंगे तो भी क्या ज्यादा है? ऋषि दयानंद तक पहुंचने के लिए यदि वो 200-500 जन्म यदि हमने मेहनत कर ली तो भी वो तो कोई ज्यादा नहीं है, जब इतने अनंत जन्म ले लिए अब तक, अरबों खरबों जन्म ले लिए और यहां तक पहुंचे हैं, तो और 500 जन्म भी यदि और लेकर के हम ऋषि दयानंद तक पहुंच गए तो ये तो बहुत सस्ता काम हो गया, इसमें क्या है? पर इसको जन्म माने ही नहीं जैसा आप कह रहे हैं, एकत्व तो देखें बस, जीवन चल रहा है जी, इसमें क्या जन्म मरण, जैसे तो उठे और सोए। हाँ, इसमें तो नहीं मान रहे ना, जैसे रात दिन को तो जन्म का भेद नहीं मानते, जैसे उठे फिर लग गए, उठे फिर लग गए, तो ये जन्म के बाद मृत्यु होगी, फिर बालक बन करके फिर आ जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो आप चल पड़े हो तो पहुंच जाओगे, चल तो पड़े ना, बस बात बन जाएगी। दुख बढ़ जाएंगे क्यों? ये क्या अधिकार सिद्धांत निकाल दिया इन्होंने? छोटे होंगे उस समय तो कुछ कर नहीं सकते, सारे तो कष्ट ही तो कष्टों के बिना मिलेगा कैसे? जन्म के साथ साथ कर्म करेंगे, प्रकृति के साथ संबंध में आएंगे, उतने राग द्वेष बढ़ेंगे, तो जितने जन्म होंगे उतना बंधन बढ़ता जाएगा। ये कह रहे यानी प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण नहीं बनती सकती ना जी, प्रवृत्ति होगी जन्म होगा तो बंधन ज्यादा ज्यादा आता जाएगा, साथ ही ज्ञान भी तो बढ़ेगा ना। वो एक दृष्टि से देख रहे हैं, ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा और ज्ञान जो है प्रवृत्ति, वो मैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा था जी, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके पक्ष में कैसे बंधन का कारण बनेगा वो। ज्ञान भी साथ साथ बढ़ाना चाहिए ना हमें, केवल हम इसी को मानी अपने आंतरिक लोक को भी देखने का प्रयास करना चाहिए जितना हमें बन पाए, केवल डिस्कवरी चैनल से ही काम नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा देखते हैं इसलिए। वो तो तैयारी में है इनके मन में, जैसे वो किसका नाम लेते हैं, ये एक नाम लेते रहते हैं कि इनके मन में तो होता है मैं भी वैसा ही बनूं, वैसा राशि मिल जाए, मैं भी ऐसे ही जंगलों में घूमूं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ये, लेकिन सांप को भी जाकर ऐसे पकड़ लेते हैं, सांप को तो पकड़ लेते हैं नहीं वो तो ठीक है, वो बाह्य क्षमताएं आप बढ़ाइए कोई बात नहीं, हम तो मना नहीं कर रहे, पर वैसे वैसे आंतरिक लोक को भी देखना, बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, धैर्य क्या है, क्षमा क्या है, ईर्ष्या द्वेष क्या है, और आत्मा क्या है, ये बुद्धि क्या है, इनमें भेद क्या है, उसको भी प्रैक्टिकली अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ये बाहर परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, वो सारा देखते हैं, वो भी जानवरों को पकड़ा, ये किया वो किया, तो देखो परमात्मा ने कैसे कैसे बना रखा है। कोई अंदर परमात्मा को देखता है, कोई बाहर देखने का प्रयास करता है, जगत में सब जगह प्रतीक के रूप में उस तरफ इनकी प्रवृत्ति, साथ में ये यदि ऐसा करेंगे तो वो भी बनेगा, कारण यदि ये देखें कैसी रचना है भगवान की, हमेशा बार बार उस प्रतीक के साथ जुड़ते ही यदि प्रत्यायमान, यदि कई कई खेलते जैसे ये करते रहते हैं डिस्कवरी पर जो काम करते रहते हैं, तो उनको ऐसा बुद्धि में आता नहीं ना, साथ में ये तो शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए इनके लिए कह रहा हूँ कि साथ में ऐसा भी आएगी देशो महिमा उसकी, कैसी महिमा है विभूति उसकी, तो श्रीमद भगवद गीता का जो विभूति योग है उसको भी साथ में जोड़ दें, साथ में जोड़ दें तो डिस्कवरी देखना भी इनका ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाएगा। ये भी जोड़ दे दो, अगर जोड़ दें तो कहीं भी कुछ भी करो बस भगवान को जोड़ देंगे तो कर्म तो नहीं, जोड़ दे तो केवल उसको बिना जोड़े करेंगे तो फिर तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देगी और जन्म श्रृंखला चलती रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, यस्वायंतम अन्नम न प्रातर आगामिन अतिथे हे अतिथे, प्रातः काल आते हुए को अन्नम में क्या दिया, प्रातर आयांतम अन्नम में, अच्छा अन्नम है ये वसुना का अर्थ है अन्नम, वसुना शब्द का मेन अर्थ कर दिया, प्रातर आगामी अतिथे मुक्षीजया युपरीत सिनाति कुमारा, मुक्षीजा मोचनाच्य सैनाच्य तमनाच्य, मुक्षीजा के अर्थ किए कि वो मोचन से मुक्षीजा होता है, मुक्त किया जाता है या सैनात बांधा जाता है या तमनात, पतनानाथ तमनाथ क्या है, तमनात मनी से फैलाया जाता है, सैनात और बांधा जाता है इससे सिंह बंदने, और मुचंदी धातु से मोचनाथ, मुक्षीजा को बना रहे, मुक्षीजा क्यों है, या तो मोचनाथ या सैनाथ बंदनाथ या तलनाथ, अलग अलग टूटने में दिखा रहे हैं। मुक्षीजा जाल को कहते हैं, तो उसमें कोई मोचन करते हैं ना जाल में, को हम पक्षी को छोड़ देते हैं या फिर उसको बांधते हैं या उसको फैलाते हैं हम। अतिथि की उपमा ऐसे दी है, अतिथि के लिए कहा गया है, जैसे कुमार पक्षी को बांध लेता जाल में पकड़ लेता है, अतिथि की ऐसा सेवा करे, तो ये उपमा कुछ अलग से नहीं कर दिया, सेवा करे कि वो अतिथि बंध जाए जुड़ जाए, बंद ही जाते हैं जो हमारी सेवा करता है, जब बार बार हो ही जाते हैं, तो ये तो उल्टा हो गया, उल्टा क्या हुआ, यजमान नहीं पकड़ते बल्कि अतिथि लोग पकड़ते हैं, नहीं वो पहले सेवा करते हैं फिर हम उससे बन जाते हैं, जाल करने को बांध लेता है जी, होता ही ऐसे लोग भी देखते हैं ना, जाल के स्थान पे सेवा को रखते हैं, जो हमारे को सम्मान देता है फिर वहीं जाते हैं, पैसे देता है वहीं जाते हैं, जो हमारे को ऐसा लगे कि इसका जीवन अच्छा है तो भी जाते हैं, कोई गृहस्थ यदि अच्छा दिखता है ना अपनी तपस्या के द्वारा बांध लेता है, कोई हमारे वाणी के द्वारा बांध लेता है, कोई धन के द्वारा बांध लेता है, वो तो है, भगवान भी बनता है, ये भी खूब ऐसे मंत्र हैं कि जिसमें ये कहा कि हम इसको बांध लें, तो ये हीनोपमा कहलाएगी ना, इतना जाल से जो दी जा रही है। बंधन वाली बात देखें तब तो ये प्रशस्ति में है, पक्षी को बांधना तो ज्यादा अच्छा होता है और उसकी तरह से ही होता है। और जो देखें कोई जी बंधन को देखे तो प्रशस्त है, जैसे पक्षी दृढ़ बंधन में होता है, वैसे जाल से जैसे जिस तरह बांधा जाता है। पादु पद्यते आदि स्वृणते गृहते विशंस पादुरस निर्णयन मुच्यते। पादु शब्द का अर्थ होता है गमन, आदि शब्द क्रीड़ते के साथ जुड़ जाएगा, स्व का अर्थ प्रकाश होता है। गुरु जी ये जो पंक्ति है मुक्षी जयेव किम उत्सिनाति कुमारः, यहाँ तक एक पंक्ति है या कुमारः अगली पंक्ति में होगा? यहाँ तो अध्याय की है, मूल में पूछ रहे हूँ गुरु जी, मूल निरुक्त में। मूल निरुक्त में कह रहा हूँ मैं, मुक्षी जयेव पदम उत्सिनाति तो मंत्र का भाग है और कुमारः अध्याय की है, तो वो अगले वाक्य में होना चाहिए, कुमारो मुक्षी चा ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं कुमार के बाद। अच्छा तो ये अजमेर वाली में ठीक नहीं है गुरु जी फिर, और त्वायंतम एक शब्द है ना गुरु जी? हाँ, त्वायंतम त्वायंतम जी, ये भी गलत छपा हुआ है अजमेर वाली पुस्तक में। तुम त्वा आते हुए तुझको ततनाच्च, सही रूप है ततनाच्च, तननाथ ठीक है, इसमें ततनाथ दिया अजमेर वाली में। तो अवग्रह केवल करना है, जोड़ कई जगह ततनाथ भी पाठ है, ततनाथ ततनाथ करेंगे तभी दुर्वचन कर दिया, तन तन दुर्वचन करके ततन बना दिया, और यदि लिट कर देंगे तो तनन बन गया तननाथ। पाठ देखिए दोनों अलग अलग जगह क्या क्या है। चंद्रमणि जी ने क्या पाठ दिया? हाँ ये पाठ भी तो है, क्या करें। पादु पद्यते गमन, देखिए जी आविस्वक्लुते गृहते विशंस पादुरस्य निर्निजयन मुच्यते। वो सूर्य अपने तेज को प्रकाश को ताप को आविष्कृते प्रकट करता है, विशं गृहते जल को ग्रहण करता है, वह सूर्य स्वयं अपने तेज को प्रकाश को या ताप को आविष्कृते प्रकट करता है, विषम गृहते और जल को छिपाता है ग्रहण करता है, अस्य निर्निजयन मुच्यते। इस शोधक सूर्य का जो पादु मन गति है, इसका जो एक कर्म है नहीं छूटता, निरंतर करता रहता है। पादु मनि गति, गति मनि गमन, गमन मनि कर्म, यहाँ पर ऐसा अर्थ लग जाएगा कि इसका ये जो कर्म है अस्य निर्निजो षष्ठी बनु, इस शोधक सूर्य का पादु मनि गति गमन कर्म नहीं छूटता है, सतत चलता रहता है। ब्रवीते शब्द दुष्मिति उदक नाम, ब्रवीते शब्द कर्मणा भ्रंसतेर्वा यद वर्षण पाता है, तो यदि कोई बरसता हुआ जल को गिराता है, भ्रंसतेर्वा अर्थ निकल गया रश्मि भी आगते और रश्मि से उसको ले लेता है। अभय पतन अर्थ में है भ्रंस धातु, तो उदकम वर्षण वर्षा करता हुआ पातल के नीचे गिराता है, रश्मियों से पुनः ग्रहण कर लेता है। ये सूर्य जो उसकी रश्मि आती है, तो ये जो जल है वाष्प बनकर उसके साथ जाता है, रश्मियों के साथ तो नहीं जाता, जैसे रश्मि आई उससे उष्णता हुई, उष्णता के कारण से वो जल वाष्पित हुआ, ताप के कारण से वाष्पित हुआ और फिर हवा में ने उसको ले लिया, हवा तो कहीं रही है, लेकिन ऊपर कैसे जाता है? ऊपर भी तो जाता है ना यहाँ से ऐसे, उसका कारण क्या है कि जब ताप अधिक होता है वो फैलता है, भाप होती है तो फैलती है, और जो हल्की चीज होती है ये हल्की होती है, हल्की होने से वो ऊपर चली जाती है, अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। फिर वैसे भी हम पात्र में जब पानी गर्म करते हैं तो भाप ऊपर की तरफ ही जाती है, तो उसका कारण ये दाब है, आग से दाब में भेद आ जाता है। तो जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऐसे ही ये वस्तुएं अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है, तो इसलिए ऊपर से। तो वृका आगे देखिए जी, वृका चंद्रमा धरती विविध ज्योतिष को, विकृत ज्योतिष को, विक्रांत ज्योतिष को, व तीन अर्थ कर दिए। वृक का अर्थ चंद्रमा होता है क्योंकि चंद्रमा विवृत ज्योतिष का, अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा अधिक चमकीली ज्योति वाला होता है। विकृत ज्योतिष का, ये चंद्रमा विकृत ज्योति वाला होता है, सूर्य का ताप गर्म है लेकिन इसकी ज्योति विकृत हो गई है, शीतलता में बदल गई, ठीक हो गया। और विक्रांत ज्योतिष का, चंद्रमा विक्रांत ज्योति वाला, अन्य तारों की अपेक्षा अधिक ज्योति वाला है। अरुणमास कृतिका पथायंतम बदर से युजिते निचाइया तष्टे पृष्ठया मई वित्तम यस्य रोदसी, ये तो बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है, बहुत सारे मंत्र हैं इसमें। प्रथम और तृतीय का एक ही अर्थ है कोई? प्रथम और तृतीय का एक ही अर्थ है। वृक्ष शब्द चंद्रमा के लिए है, विवृत का व्री ले लिया और ज्योतिष का कह ले लिया, वृक बन गए। इसके दो आदित्य पे वृका उच्चते, स्वाति वृका उच्चते, तीन अर्थ दे रहे हैं वृक्ष के, एक उत्तार्थ दे रहे हैं, एक आदित्य अर्थ दे रहे हैं, एक चंद्रमा अर्थ दे रहे हैं। तो पहला मंत्र देखिए, अरुणमास कृत वृका पथा अंतम बदर से ही, सामने से सारे जगत को अरुण अपनी अपनी चांदनी से प्रकाशित और आह्लादित कर रहा है ना, अरुण आरोचना, अरुण का अर्थ है आरोचना। मास्कृत मासानाम कर्ता मास्कृत वृका चंद्रमा, मासु को बनाने वाला ये जो चंद्रमा है, तथा अपने मार्ग से यंतम मनी जाते हुए, चंद्रमा अपने मार्ग से जाते हुए को देख लेता है। अपने मार्ग से जाता हुआ कौन है? नक्षत्र गण को देख लेता है, और फिर वो नक्षत्र गण को निश्चय करके देख करके, निचाइये का अर्थ है देखकर, क्या करता है? उज्जीहिते, उदय हो जाता है, निकल आता है, नक्षत्रों के साथ ही उदय हो जाता है, उनसे संबंध स्थापित कर लेता है। जिहिते ओहां, ओहाक त्यागे का रूप है, जहाती तो त्याग अर्थ में होता है, जीहिते गति अर्थ में होता है। हाँ, तो उज्जीहिते उदय हो जाता है, उज्जीहिते जीहिते का अर्थ है उदेति, नक्षत्र गण का निश्चय करके देख करके उनके साथ उदय हो जाता है। और आगे का तष्टे पृष्ठा, पृष्ठामयी है, हाँ, तष्टायु पृष्ठामयी पृष्ठ रोगी, पृष्ठामयी का अर्थ है पीठ का रोगी। जैसे कोई पृष्ठ रोगी होता है वो तष्टा पृष्ठामयी, तष्टा की तरह, तष्टा की तरह पृष्ठ रोगी, तष्टा तष्टा तो चंद्रमा विग्रह तथा इंतन ददर्श नक्षत्र गण अभिजीहिते निचाइये येन येन योक्षमाण भवति चंद्रमा तक्षुण्यन्ने पृष्ठ रोगी, अर्थ दिया। चंद्रमा जो है वो तक्षुण, जैसे कोई तक्षण करते हैं ना, जैसे छीनते हैं, ऊपर मीन में दिया है विरुक्त में, येन येन योक्षमाण भवति चंद्रमा तक्षुण, तक्षुण्यन्ने तक्षुवन्नी पृष्ठ रोगी, पृष्ठ रोगी चित्रा नक्षत्र चंद्रमा से योग करता है। कष्टायु पृष्ठ नहीं पृष्ठ रोगी वित्तम जानीतम, द्यावा पृथ्वी इस पीड़ा को जाने जानी कल्याण द्यावा पृथ्वी। गुरु जी उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोई पृष्ठ रोगी होता है वो पृष्ठ वेदना के कारण से धीरे धीरे उठता है, उसी प्रकार से ये नक्षत्र गण को देख करके निश्चय दृष्ट्वा च उज्जिहीते ऊर्ध्वं गच्छति सामर्थ्याद् येन येन नक्षत्रेण योगः तेन तेन सह उत्तिष्ठति इत्यर्थः। 27 नक्षत्र हैं, इनमें से जिस नक्षत्र से जुड़ता है उसके साथ युक्त होता जाता है। पर तक्षुण का क्या अर्थ होगा, शब्दार्थ क्या दिया? तक्षुण वन। स्कंद स्वामी जी ने क्या अर्थ दिया? ये तो गुरु जी शब्द तो उद्धृत नहीं किया इन्होंने, ये ऐसे लिखा है। तक्षुण तो छीनना होता है, जैसे पीठ पर जिसके रोग है, चित्रा नक्षत्र की पीठ पर रोग है, जैसे चंद्रमा को पीठ पर धब्बे हैं। चंद्रमणि जी कर रहे गुरु जी तक्षुण का अर्थ योग करता, तष्टा तक्षुण योग करता, तक्षत योग करता हुआ जी। तक्षत्वक्ष धातु है, कर्णार्थक है, निरुक्त 6.11.8.11 पर। कर्णार्थ में कर्णार्थक तक्षुण जी, तक्षुण का अर्थ कर दिया योग करता। 6.11 और 8.11 रोगी, इन्होंने एक व्याख्या दी है कि पृष्ठ रोगी में चित्रा नक्षत्र की पीठ पर धब्बे हैं, ये इसका रोग है। जैसे चंद्रमा की पीठ पर धब्बे हैं, ऐसे ही चित्रा नक्षत्र की पीठ पर भी धब्बे हैं। चंद्रमा पृथ्वी में एक नक्षत्र से योग करता है, तो तष्टा पृष्ठ योगी, ये तो उपमा तो बड़ी विचित्र है जी। 8.6.18 1.105 वृक्ष को तक्षण करता हुआ कौन? कंबोज जी ने दिया हल्के लाल वर्ण वाला मांस आदि का करता चंद्रमा मार्ग से जाते हुए को नक्षत्र गण को देखता है, चूंकि ददर्श ही इन्होंने सूर्य दे दिया, मार्ग से जाते हुए सूर्य को देखता है चूंकि। फिर कहते हैं उज्जिहीते निचा, ये उठ खड़ा होता है धीरे से देख कर उसको, उज्जिहीते निचा, ये कैसा अलंकारिक वर्णन है, जैसे कि चंद्रमा उठ खड़ा होता है उसको देखकर, नक्षत्र गण या सूर्य को देखकर उठ खड़ा होता है, बढ़ई जैसे खड़ा होता है पीठ में पीड़ा वाला, तो उठते समय झुका झुका सा होता है। हाँ उठता है वो हमेशा देखा है, बढ़ई हमेशा ऐसे करते हैं ना, तो चलते समय बेचारे थोड़ा पीठ में कम से कम उठते समय बहुत दिक्कत होती है। हाँ ऐसी तस्टो पृष्ठा मई, पृष्ठ रोगी जैसे कोई तष्टा होता है वो जैसे उठता है ऐसे उठता है। कितना अच्छा अर्थ कर दिया, बगड़ में नहीं आ रहा था। रिक्तम व्यस्त रोगसी समझो मेरी इस व्यथा को हे दुलोक भूलोक, ये ठीक है। लाल वर्ण वाला एक स्थिति निरंतर बैठकर लकड़ी चीरने के कारण पीठ को तकलीफ से कुबड़े बने हुए बढ़ई की तरह टेढ़ा कुबड़ा दुर्बल बना हुआ द्वितीया का चंद्रमा जब आकाश में अपने मार्ग से जाते हुए प्रकाशमान सूर्य को देखता है तो उदित होने का साहस जुटा लेता है, और फिर अनुसरण करते करते दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ अपने पूर्ण आकार को धारण कर पक्ष मास आदि का निर्माता बन जाता है। इसी तरह यदि मरण धर्म मनुष्य भी ज्ञान के प्रकाश से ज्वलमान जनों को धर्म से अनुसरण करते हुए अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते चले तो इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकल सकते हैं। ये कुएं में पड़ा हुआ त्रित जो है उसका ये सूक्त है ना, तो कुएं से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। द्विलोक पृथ्वीलोक के निवासी देव मनुष्यों, तुम मेरी इस व्यथा को समझो। त्रित कह रहा है कि हम मनुष्य इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, हे द्विलोक द्विलोक के निवासी देवो, मेरी इस व्यथा को देवो देवो मनुष्यों, हे मनुष्यों मेरी इस व्यथा को समझो, थोड़ा ध्यान दो। अब क्या तो बात बनी कुछ जी, अपनी बात कहता हुआ लग रहा है जी। आदित्य विवृत उच्चते यदा वृंते, आदित्य भी वृक होता है, ये एक 116 17 है, 117 16 है, 117 16। कभी कभी कुछ किसी पुस्तक को देखने से कितना अच्छा होता है जी। अब ये जो है तस्ते पृष्ठा वही उपमा सेट भी हो रही थी किसने, एकम शास्त्र में अभियान है न गच्छति शास्त्र निर्णय, पढ़ते हुए तो नहीं हो पाए। क्या कर दिया जी, ये भी है इसी के चल रहा है, इतने सारे इस तरह से होते हैं कि इसी के कारण से समस्या हो जाती है। ये भी है, ये 117 16 जैसे ही हमारी बुद्धि संतुष्ट होती है किसी ज्ञान से एकदम शांत हो जाती है, हाँ ये बढ़िया है। अजो अजो हवी पश्चिमा वर्तिका वाम आस्म सीमन अमीन चतम वृक से विजयुषा हेतु सानु अद्रेर जातम विश्वाचो अहतम विषीर्ण। ये अश्विनो देवता है, कक्षीवान ऋषि है, कक्षीवान कक्षावान होता है बंधा हुआ है जो, अश्विनो देवता है। अजो हवीत अश्विना वर्तिका वाम पुकारती है, हे अश्वियो आवृत होने वाली उषा तुम दोनों को। वर्तिका यहाँ पर उषा के लिए कहा, इसका कमल जी का अर्थ पढ़ रहा हूँ। अजो हवीत पुकारती है कौन, वर्तिका उषा बार बार आती रहती है ना, इसमें इसको वर्तिका कहा। अश्विना अश्वियों को पुकारती है ये उषा, तुम दोनों अश्वियों को पुकारती है। अश्विनो तो द्यावा पृथ्वी होते हैं, अश्विनो प्राण अपान होते हैं, अश्विनो अहोरात्र होते हैं। द्यावा पृथ्वी जब कहेंगे तो द्यावा पृथ्वी में जो सूर्य चंद्रमा भी अश्विनो होते हैं, प्राण अपान अश्विनो होते हैं। स्वामी दयानंद अश्विनो शब्द को देखकर अध्यापक उपदेशक पति पत्नी अभी निकल रहा हूँ। अजो अवीत अश्विना वर्तिका वाम, हे अश्वियो व्याख्या करने वाले बस ऐसे कर देते हैं, अश्वियो हे अश्वियो आगे करेंगे वैसे आत्मा परमात्मा कर देते हैं, अश्विनो का बहुत ज्यादा अर्थ कर देते हैं जीव और परमात्मा आत्मा परमात्मा। हे अश्वियो आवृत होने वाली उषा तुम दोनों को पुकारती है, पहली पंक्ति हो गई। दूसरा चरण आस्म यत्सीम अमीचतम वृक से, वृक की बात चल रही थी ना, मुख से जब उसको छुड़ाते हो तुम छेदक के, आदित्य के मुख से जब तुम उसे छुड़ाते हो अमीचतम, आस्मा का अर्थ होता है मुख से, आस्य शब्द का आस्मा गना है, आस्य को ही आस्मा कहा है। मुख से यत् सीम जब उसको अमुंचतम छुड़ाते हो, मृग के मुख से जब छुड़ाते हो इस उषा को, सूर्य के मुख से जब इसको छुड़ाते हो, सूर्य के मुख में होती ना उषा, तो इसके मुख से जब छुड़ाते हो अश्विनव, मुख से जब उसको छुड़ाते हो वृकस्य आदित्य के मुख से, आदित्य के मुख में होती है ना ये, विजयुषा यथु सानु अग्रे, विविध प्रकार से वि जयुषा जयशील रथ से, सानु अग्रे अग्रे सानु यथु पर्वत के शिखर को लांघते हो, जयशील जो रथ है, जयुषा तृतीया है, जयशील रथ से अग्रे सानु यथु अद्री का जो सानु है शिखर है उसको लांघते हो, अश्विनों को कह रहे हैं, अश्विनों को कर्म कितने, उषा को जब तुम पुकारती है उषा अश्विनों तुम दोनों को, अश्विनों तुम दोनों को जब पुकारती है उषा, जब पुकारती है अश्विनों को कह रहे हैं कि उषा जब पुकारती है तो तुम सूर्य के मुख में जो वो बंद थी ना, उसके मुख में आई हुई थी, उसको छुड़ा देते हो, पहली पहला चरण, पहले दोनों चरणों का अर्थ हो गया। उषा जब पुकारती है अश्विनो तुम दोनों को, तो आदित्य के मुख में आई हुई उषा को तुम छुड़ा देते हो। फिर दूसरी पंक्ति, जयुषा यथु सानु अग्रे हे अश्विनो, जयशील रथ से पर्वत के शिखर को लांघ जाते हो अश्विनो। आखिरी पंक्ति, जातम विश्वास विश्वाचो अहतम विषीणा, विश्वाचो उत्पन्न प्रभाव को नाना गति अंधकार के, विश्वाच जातम नाना गति जो अंधकार का जो प्रभाव था, तुम अपने तेज से विषीण अहतम नष्ट कर देते हो। अश्विनों की बात करें कि हे अश्विनों, तुम अपने तेज से इसको नष्ट कर देते हो। अंधकार के जो अलग अलग प्रभाव जो होते हैं उसको तुम अपने तेज से अश्विनय नष्ट कर देते हो। किया है नीचे पुनः पुनः अर्थात प्रतिदिन आदित होने के कारण वर्तिका उषा का नाम है, अंधकार उसका वृत्त आवरक है, उषा का जो है आवरक है, आत्मशक्ति परमात्मा सूर्य के प्रकाश के द्वारा उषा को अंधकार के आवरण से मुक्त करती है। अतः उषा उस आत्मशक्ति अथवा परमात्मा शक्ति को पुकारती है, उषा जो है उस आत्मशक्ति और परमात्मा शक्ति को पुकारती है, उसका स्तुति गान करती है। आत्मा परमात्मा के द्वारा प्रदान किया हुआ यह शरीर एक रथ है, प्राणी शरीर के द्वारा जीवन में आने वाली सब बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। ये जयुषा जो शब्द है, जयशील रथ के द्वारा, ये हमारा शरीर ही जयशील रथ है, प्राणी शरीर के द्वारा जीवन में आने वाली बाधाओं को विजय प्राप्त, सभी कर्मों को करने के लिए यही मुख्य साधन है शरीर माध्यम धर्म साधन। इसीलिए कहा गया हे आत्मा परमात्मा, तुम अपने इस जयशील रथ के द्वारा अपने भक्तों को पर्वत के शिखरों को भी लांघने में समर्थ बना देते हो, और तुम अपने व्यापक तेज से नाना गति वाले अज्ञान अंधकार के उत्पन्न प्रभाव को भी नष्ट कर देते हो। मानी अश्विनों का अर्थ परमात्मा, आत्मा परमात्मा कर दिया। सभी कोई अलंकार होता है, जैसे एक वाक्य में सूर्य का भी वर्णन हो रहा है और वो भी अर्थ मंत्र से निकल रहा है और आध्यात्मिक अर्थ में निकल रहा है। जी जी, ऐसा नहीं कि ये इस अर्थ के साथ साथ मेरे दृष्टांत भी इसी में है, और इस उषा और सूर्य के उदाहरण उसको समझाना चाहते हैं। जी, ये तो मैं कहता ही रहता हूँ, ऐसे ऐसे कर रखा है, दोनों है जी, उद्देश्य है समझाना, दूसरा समझना आध्यात्मिक, दोनों अर्थ नहीं है इसके, दोनों अर्थ निकालते हुए भी कहना एक ही चाहते हैं, तो इस तरह की रचना है जी। तो ऐसा अलंकार तो है, उसको उस अलंकार को ये कहा है, पीछे आया था ना एक समासोक्ति, एक कारण में आया था चंद्रमणि जी ने जो दिया था ना, चौथे अध्याय के प्रारंभ में पहले ही मंत्र में जो दिया था इन्होंने, 243 पृष्ठ पाठक गण उद्रेक मंत्र में आये श्रेष्ठोपमा उत्प्रेक्षा तथा समासोक्ति अलंकारों के सौंदर्य पर विशेष ध्यान दे। श्रेष्ठ उपमा कहेंगे इसको फिर समासोक्ति तो कट रहा है। हाँ उसमें आचार्य जी कह रहे थे प्रचेता जी की समासोक्ति तो नहीं जम रहा, श्रेष्ठ उपमा बन जाएगा। उपमान और उपमेय दोनों उसी में ही, इसको श्रेष्ठ उपमा बोलते जी। तो आप मान लो राजा का भी कहीं आया जी, लौकिक राजा का भी और परमात्मा पे भी घट रहा है मतलब जी, पूरी तरह से जी। तो वहाँ जिनको परमात्मा को समझ रहे हैं उनको राजा वाले उसका उपमान बना करके और परमात्मा वाला उपमेय समझाया जा रहा है जी। उसके अंदर जी दो दो अर्थ में जो ये आपत्ति करते हैं, ये दो अर्थ कैसे हो सकते हैं जी, अर्थ तो एक ही होना चाहिए। तो इस अलंकार की तरह भी उत्तर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन कहना तो एक ही चीज है, परमात्मा को ही समझाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ भी घट रहा है। इसी को स्वयं प्रतीक प्रत्यायनीय कह देते हैं, प्रतीक बना करके प्रत्यायनीय को बता रहे हैं, इसको प्रतीक बना दिया उसको प्रत्यायनीय बना दिया। उसमें तो थोड़ा सा मैं ये भेद करना चाह रहा था कि प्रतीक को देख के प्रत्यायनीय को जानते हैं, ये तो मंत्र का अर्थ तो प्रतीकात्मक ही निकला, प्रत्यायनीय अर्थ हम ले रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह कर रहे हैं कि उन शब्दों में ही प्रत्यायनीय भी है और प्रतीक भी है, दोनों जगह वो मंत्र पूरी तरह घट रहा है। पर उसमें वक्ता का ही ये अभिप्राय है, मतलब आपका तात्पर्य है कि जैसे मैं कह रहा था कि प्रतीक से प्रत्यायनी को समझते हैं, अन्यथा नहीं समझ रहे, प्रतीक प्रयोग करने वाले ने ही ऐसा प्रतीक प्रयोग किया है कि वो प्रत्यायनी को समझाना चाह रहा है, प्रत्यायनी को समझाना चाह रहा है, और प्रतीक को समझाने के लिए जितने शब्द कहे गए हैं वो प्रत्यायनीय में भी सीधे घट सकते घटेंगे घटेंगे, कोई प्रतीक को न लेते हुए उस मंत्र का सीधा एक ही जगह अर्थ घटा ले तो वो भी चल जाएगा, वो भी चलेगा, और वो नहीं आ रहा तो ये भी इसमें छुपा हुआ। हाँ, इससे सरलता होती है। स्थूल अर्थ में जब हम अग्नि आदि को देखते हैं, अग्नि पर जो अर्थ घटेंगे वो उस अग्नि पर भी घटेंगे, इस इंद्र पर जो घटेंगे वो उस इंद्र पर भी घटेंगे, इसलिए ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि दोहरे दोहरे अर्थ। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि नीति में लगे अभी दो अर्थ क्यों कर दिए जी, होने को तो हो रहे हैं दोनों अर्थ, और उसके पीछे युक्ति क्या है, क्यों कर रहे हैं, जब एक ही होना चाहिए ना परमात्मा, कहना क्या चाह रहे हैं जी। ये इस तरह से थोड़ा सा तो इसमें मंत्र में अवैध उषा अश्विनो आदित्यन अभिग्रस्ता काम अश्विनो प्रमुचतु इत्याख्यानम, ये आख्यान बना दिया इन्होंने, ये इसको आख्यान कहते हैं, समझ लो निरुक्तकार जो है ये सब पंक्ति जो लिख रहे हैं आख्यान को समझा रहे हैं, ये आख्यान है अर्थात तो प्राकृतिक घटना, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं जी कि प्राकृतिक घटना को लेकर के और कुछ और बात कह रहे हैं। आख्यानम जो शब्द डाला नहीं मैंने, ये आख्यान, आख्यान क्या होते हैं, आख्यान तो यही होते हैं कि जो किसी प्राकृतिक घटना को लेकर किसी अतीन्द्रिय सत्य को समझाना चाहते हैं। आदि भौतिक धरातल पर राजा है और वहाँ पर वो ईश्वर राजा है, पर वो शब्द जो है ना वो पूरे के पूरे राजा पर भी घटेंगे और ईश्वर भी घटेंगे, उसमें कुछ ऐसा जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई प्रकारांतर से दो बातें कह रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए लगती है कि वक्ता जब एक वाक्य कहता है तो उसका एक ही प्रयोजन होता है, जब हम अनेक अर्थ कर देते हैं संगति तो लग गई, लेकिन जब हम देखते हैं कि वक्ता का क्या अभिप्राय था, ऋषि को माने क्या परमात्मा को माने तो उसका अभिप्राय क्या था, पर अच्छा ये नहीं कह सकते कि ये जो कवि जो होता है कवि कविता को इस चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, जैसे कि मेघ बाबर जी ने पहला जो श्लोक लिखा है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि तीन चार अर्थ निकल रहे हैं जी, वहां भी सब जगह तीन चार अर्थ निकलते हुए भी वहां बताना महर्षि दयानंद की विशेषता है जो परमात्मा की स्तुति भी कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति जी, परमात्मा की स्तुति भी कर रहे हैं उन शब्दों से जी, उन्हीं शब्दों से महर्षि दयानंद का भी परिचय दे रहे हैं जी, उन्हीं शब्दों से कुछ और भी कह रहे हैं ऐसे, लेकिन प्रयोजन एक ही होगा ना जी, प्रयोजन तीन हो सकते नहीं, बिल्कुल प्रारंभ में है वो प्रारंभ वाला तो वो ईश्वर भक्ति के लिए ही है, मंगलाचरण के लिए वास्तव में तो, पर चूंकि विषय महर्षि दयानंद का था इसलिए वो भी उसने अपना बुद्धि का चमत्कार दिखा दिया और वो भी बढ़ता है, वो स्वयं वो कहते हैं कि मैं इसके लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुख्य प्रयोजन एक ही माना जाएगा जी, वाक्य का प्रयोग और कुछ भी जहाँ जहाँ भी हम दो दो अर्थ निकालते हैं काव्य में भी जो आपने कई तरह के बताए थे, राजा ऐसा है उसका वर्णन कर रहे हैं तो वास्तव में वहाँ राजा की स्तुति करना ही प्रयोजन है, दूसरों को बता रहे हैं वो तो प्रसंगोशात वहां से निकल रहा है, उद्देश्य एक ही, वाक्य का अर्थ तो एक ही होना चाहिए, मीमांसा के आधार पर तो दो हो ही नहीं सकते, वक्ता का मूल प्रयोजन एक ही होगा, अर्थ भले ही हम कई ले लें या प्रकट हो रहे हों उसमें, मुख्य तो एक ही होगा जिसको कहने के लिए कह रहे हैं। तो मैं ये कह, मेरे मन में जो आपत्ति आती है ना बार बार कि जो अनेक अर्थ कर रहे हैं तो वास्तव में कौन सा अर्थ है इसका, हम तो अलग अलग कर रहे हैं, ऋषि या परमात्मा क्या अर्थ हमें बताना चाहता था वो क्या है, तो उसको सिद्ध करने की दृष्टि से मैं ये एक बात कह रहा था कि चलो दो अर्थ कर लिए तो दो भी मान्य हो गए, लेकिन कहना एक ही को चाहते हैं वास्तव में, दो अर्थ प्रतीत भी हो रहे हैं तो उसमें उपमान और उपमेय दोनों को मान लिया हमने, इधर घटा के देखो इसी तरह से परमात्मा है, तो लक्ष्य एक ही हो गया, एक ही बात को कहना और दोनों अर्थों की भी सिद्धि हो गई, उस दृष्टि से मैं संगति का प्रयास कर रहा था। आखिर जी क्या ये ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम कोई ऐसा वाक्य बोलें जिससे हम दो अर्थों को मुख्यता दे करके बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैं पूछ रही हूँ आखिर जी, मैंने तो सोचा नहीं है, मेरी दृष्टि से तो नहीं होगा, आप कोई भी बताइए उधर, अलंकारों का कोई भी ले लीजिए, लोक व्यवहार का कोई ले लीजिए जिसके दो अर्थ निकलते हों, उसमें एक मुख्य आ जाएगा, वो वक्ता क्यों बोल रहा है इसको, उसने यहाँ ये वाक्य क्यों बोला, सामान्य उसमें तो नहीं मिलेगा, कविताओं में ही मिलेगा ये चीजें, उससे नहीं, वाक व्यवहार में भी मिल जाते हैं, कविता का ले लीजिए, कविता का कोई भी ले लीजिए, वो प्रारंभ में जो जैसे मेघावर जी का काव्य का जो आरंभ कर रहे हैं ना, वहाँ तो ये कह सकता है कवि कि मैं तो दोनों कर रहा हूँ, एक ही साथ दोनों अर्थों को दे रहा हूँ, वहाँ भी वास्तव में तो परमात्मा की स्तुति है, प्रारंभ का है चूंकि मंगलाचरण की दृष्टि से, और साथ में वो अपना कवित्व भी दिखाना चाहते हैं, कौशल भी कि कैसे शब्दों की कुशलता है और शब्द भाषा कितनी अच्छी है कि ये इतने सब अर्थ भी निकल सकते हैं, वो उन्होंने अपनी प्रखरता को या प्रतिभा को दिखाने के लिए उस तरह से बना दिया, लेकिन उस वाक्य को कहने का प्रयोजन वहां बीच में यानी प्रारंभ में वो परमात्मा परक ही लगेगा, अर्थ और निकल रहे हैं वो गौण है, वो भी निकल रहे हैं, और अगर वो बीच में ऐसा कहते, महर्षि दयानंद का वर्णन करते करते बीच में उसी श्लोक को देते तो वहां महर्षि दयानंद का वर्णन मुख्य होता और साथ में चमत्कार ये है कि भाई सही ये बात परमात्मा पे भी घट रही है, ये प्रकृति में भी कहीं और भी किसी में घट रही है, प्रयोजन वो एक ही होना चाहिए इसमें। अंजीव जी जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मेरा मैं प्रश्न ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि राजा के ऊपर वो पूरा मंत्र घट गया, अब हम कह देंगे कि ऐसा ही ईश्वर है, तो इसमें मेरा कहना ये था कि वो शब्द भी जो ये बताएं कि ऐसा ही ईश्वर है वो उस मंत्र में ही आई, तब तो हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर राजा को बता के ईश्वर को बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मंत्र का अर्थ हमने केवल राजा को बताने के लिए ही कर दिया, फिर हम अपने अलग से कहेंगे कि ये इसको कह के ईश्वर को कहना चाह रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा? हाँ, वो उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक बात है, या तो एक ही अर्थ ले लिया हमने राजा का, तो राजा का ठीक है, अब हम लोक में ये देख रहे हैं और बार बार ये बात आ रही है कि कई अर्थ हो सकते हैं, राजा परक भी अर्थ हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है, और दोनों को हम ठीक मान रहे हैं, इस परिस्थिति को लीजिए, दोनों को ठीक भी मान रहे हैं, जिस पक्ष में एक ही को ठीक मान रहे हैं तब तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, या दोनों अर्थों को किया जा रहा है, दोनों अर्थों को ठीक माना जा रहा है, तो दो अर्थ फिर कैसे संगत होंगे, उसको कैसे संगति दी जाए। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि राजा को बताया दिख रहा है, राजा पे भी घट रहा है, परमात्मा पे भी घट रहा है, तो दो का प्रयोजन अब हम वहां पर अध्याहार करते हैं कि भाई ये इस तरह से रचना की गई है कि दोनों पे घट रहा है, लेकिन प्रयोजन परमात्मा को ही बताना है। फिर आप उसको शरीर के प्रतीकवाद को यूं कहोगे कि वो तो प्रत्यय नहीं है, फिर वो आध्यात्मिक ही हो गया मुख्य। हाँ, आध्यात्मिक ही मुख्य है, आध्यात्मिक मुख्य है हम वहां पर। और प्रतीकों के द्वारा, प्रतीक तो स्थूल होता है, समझाने के लिए होता है, स्थूल होता है जी, समझाने के लिए होता है। तो उन्होंने इन स्थूल शब्दों को, कवि ने इन स्थूल शब्दों का प्रयोग करके सूक्ष्म को समझाना चाहा। और यदि कोई स्थूल ही समझ रहा है, उसी स्तर पे है, उसकी वही तृप्ति है, तो उतने पर रुक जाएगा जी, उतने पर उसकी। सर अभी उसने वक्ता के अभिप्राय को अभी पूरा नहीं समझा, ये कहेंगे बस लोक व्यवहार जितना है वो हो गया, उसके साथ साथ वहाँ पर भी जी। तो फिर ये तो वैसे कविता जैसी ही बात हो गई ना चीड़ी, जैसे श्लोक आदि में हम एक गौण अर्थ एक मुख्य अर्थ, आप कह रहे हैं कि अर्थ बहुत हो सकते हैं लेकिन एक मुख्य अर्थ है बाकी गौण अर्थ है, वो संगति भी यहाँ पे लगेगी। वक्ता का प्रयोजन एक ही होगा उस वाक्य को बोलने का जी, तो उसी तरह से वेद मंत्रों में भी यही कहना चाह रहा हूँ ना मैं। लेकिन उपमान उपमेय तो थोड़ा अलग हो जाता है ना जी, कि एक की उपमा देके हम दूसरे को कह रहे हैं, और गौण मुख्य में फिर भी अंतर रहता है, वो स्वतंत्र उपमान उपमेय प्रधान होता है ना, वो तो ठीक हो गया गुरु जी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से संबद्ध ही होते हैं, एक दूसरे के लिए होता है, के लिए होते हैं, और उसमें तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो एक दूसरे के लिए होता हुआ वो एक ही का साधक हो गया जी, वो एक ही बन गया, एक ही हो गया, जैसे अनेक वाक्य होते हुए एक वाक्यता हो जाती है, वाक्य एक वाक्यता, एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे अनेक अर्थ होते हुए भी वो एक ही के लिए हैं जी। उपमान उपमेय करेंगे तो एक ही वाक्य की तरह हो जाएगा, एक ही वाक्य की तरह हो जाएगा, उसको समझाने के लिए होगा, प्रयोजन एक हो जाएगा, उस एकत्व को लाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा था। आप इसमें काफी आचार्य जी ने काफी इस बारे में बार बार ध्यान दिलाया कि वाक्य का एक ही प्रयोजन होता है, पर मेरे मन में अभी निकली नहीं है बात कि एक वाक्य वक्ता जो है दो प्रयोजन से बोल सकता है, एक तीर और दो निशाने, ऐसा एक तीर में दो निशाने, तीर में दो निशाने साधना चाहते हैं, या कई कई अर्थ हो सकते हैं जी जी, ठीक है। और इसमें कोई लोक व्यवहार का है कोई दूसरा उदाहरण हो तो फिर, कि भाई यहाँ एक है या दो है जी, आपने एक दो बताए भी थे उस समय अर्थ प्रश्लेषवाग वगैरह में, राजा का और एक प्रचिता जी ने, आचार्य जी ने जो बताया था उसमें भी राजा की स्तुति ही मुख्य है, भाट जो राजा का वर्णन कर रहा है और वो चंद्रमा का वर्णन कर रहा है साथ में जी, कि चंद्रमा पे भी पूरा घट रहा है, राजा पे भी पूरा घट रहा है जी, लेकिन वो कहाँ बोल रहा है इस वाक्य को, राजा के सामने बोल रहा है जी, तो राजा को कहना ही प्रयोजन है उसका, चंद्रमा का वर्णन उसमें से निकल जाता है अलग बात है, वो चंद्रमा का कहने के लिए नहीं कह रहा है उसको, और वहां उपमान उपमेय की दृष्टि से ही प्रशंसा के लिए, राजा की प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है वो जी। जी इस पे ऐसा हो गया ना, अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक वाक्य का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, तो वो एक प्रयोजन दो तरह से हो सकता है कि एक मुख्य अर्थ रहे बाकी गौण रहे, और दूसरा हो गया कि उपमान उपमेय करके उनको एक ही बना दिया जाए, तो इसमें उपमान उपमेय वालों में हमारे पास कोई हेतु तो नहीं है कि इन दोनों को हम उपमान उपमेय से संबद्ध करेंगे, तो फिर क्यों ना उनके हम एक मुख्य अर्थ है और बाकी गौण अर्थ है ऐसा स्वीकार करें। गौण मुख्य में तो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे, एक प्रयोजन नहीं रहेगा, लेकिन जब हम इस मान्यता को मानते हैं कि एक ही प्रयोजन होना चाहिए और अनेक अर्थ निकल रहे हैं वो भी ठीक है, उसको भी हम गलत नहीं कहना चाहते, तो क्या संगति लगाएंगे, एक ही अर्थ दो अनेक अर्थ होते हुए भी एक ही मुख्य अर्थ है कहने के लिए, एक ही प्रयोजन है इस वक्ता का उस बात को सिद्ध करने के लिए। एक मुख्य अर्थ मान लेंगे आचार्य जी, अन्य को गौण मान लेंगे, गौण मान लेंगे, लेकिन गौण होते हुए भी वो अलग अलग होंगे, वो गौण अर्थ मुख्य के लिए नहीं है, नहीं। तो अनेकत्व तो आ ही गया ना, अनेक अर्थ आ रहे हैं भले ही मुख्य और गौण हो, और इसमें के लिए जब हम कर देते हैं तो ये बात तो आप काव्य में भी स्वीकार कर रहे हैं ना जी, जी कि एक मुख्य अर्थ हो गया तो मतलब एक ही उसको भी आप एक अर्थ की श्रेणी में ले रहे हैं। जैसे गुरु जी एक श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं तो आपने कहा एक ही अर्थ है, और एक ही अर्थ का अभिप्राय आपने ये बताया कि एक मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ के लिए है, ये के लिए भी मैं साथ में जोड़ रहा हूँ। जैसे आचार्य जी वो जैसे महर्षि दयानंद जी के लिए वो श्लोक है तो फिर वो ईश्वर के लिए तो नहीं है उस समय, ईश्वर का तो गौण ही अर्थ निकल रहा है ना उसमें से। अगर वो प्रारंभ वाला दयानंद विजय का यदि वो प्रथम श्लोक है और उससे दो या तीन अर्थ निकाल रहे हैं तो वो परमात्मा के लिए है वस्तुतः। उनसे कवि होते तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये श्लोक यहाँ क्यों दिया। ठीक है आचार्य जी, वो परमात्मा के लिए हो गया तो परमात्मा मुख्य अर्थ हो गया ना, और जो दयानंद जी के लिए निकल वाला अर्थ निकल रहा है उसमें से वो गौण है, वो परमात्मा के लिए तो नहीं है वो गौण वाला अर्थ। उसको मैं बताता हूँ कि परमात्मा को समझने के लिए हम दयानंद के माध्यम से परमात्मा को समझ रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए कि ये हमें अधिक स्पष्ट समझ में आता है। परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए भी वो सीधे सीधे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो दयानंद में उन गुणों को देखा कि भाई परमात्मा भी ऐसा, उस प्रयोजन वहां पर ही हो जाएगा। ठीक है। स्वाति वृका उच्चते विकर्तनात्, कुत्ते को भी वृक्ष कहते हैं क्योंकि वो अनजाने मनुष्य को काट लेता है। विकस्तिदस्य वारणा उरामथि, उरामथि का अर्थ है उरणमथि, मेषों को मथने वाला। इंद्र का जो कुत्ता है, इंद्र का कुत्ता, अब ये आत्मा परमात्मा या जो भी अर्थ है वो तो खोजने का विषय है, बाकी शब्दार्थ तो स्पष्ट हो गया कि अश्विनों को संबोधन करके वर्तिका उषा जो है पुकार रही है कि आदित्य के मुख से उसको छुड़ाओ। आभय उषा अश्विना आदित्य नभिग्रस्त, आदित्य ने उसको ग्रस लिया था, ताम आदित्य उषा को मीन ले लेता है, ताम अश्विनो प्रमुचती आख्यानम, ताम मनी उषा को उषसन अभिग्रस्ताम ताम अश्विनो प्रमुचतु, अश्विनो ने छुड़ाया। सूर्य के मुंह में है वो उषा जो है, सूर्य के मुंह में है, अश्विनी ने छुड़ा दिया तो प्रकाश हो गए। उषा को छुड़ाने का अर्थ है प्रकाश होना। उषा सूर्य के द्वारा कैसे ग्रसी गई गुरु जी? सूर्य के मुंह में यहाँ मेरा है, सूर्य के मुंह में सूर्य ने खा दिया था उषा को, अंधेरा था तो अश्विनों ने आकर के और उसको छुड़ा दिया, अंधेरा को प्रकाश में बदल दिया, अंधेरा छूट गया प्रकाश हो गया, बस इतना दिखा रहे हैं। जो अश्विनों थे ना उनकी महिमा गाई है यहाँ पर, अश्विनों जो है उषा को, यदि उषा जो है अंधेरा यदि हमारे जीवन में है अंधेरा, तो अश्विनी की महिमा गा रहे हैं कि वो अश्विनी उस उषा को प्रकट कर पाएंगे। हमारे जीवन में जो उषा है आध्यात्मिक प्रकाश है वो अभी बंद है। सूर्य हमारा सूर्य क्या है? हमारा सूर्य तो फिर हमारे अभी आत्मा में वो छुपी बैठी है उषा, तो अश्विनी आकर के उसको बाहर प्रकट करेगा। हाँ ग्रसा हुआ है, ग्रस लिया गया, ग्रसा ही हुआ है, तो आत्मा ने उषा को ग्रस, ये भी अलंकार से समझाना चाहते हैं, कुछ बात समझा रहे हैं, अश्विनों की महिमा बता रहे कि अश्विनों ने उस उषा को छुड़ा दिया। अध्यापक उपदेशक, अध्यापक उपदेशक आत्मा परमात्मा, आत्मा को जन्म चाहते सूर्य क्यों घसेगा उषा को? नहीं, ये तो समझा रहे हैं ना, आत्मा में सारी शक्तियां समाहित हैं, सारा ज्ञान सारा सब कुछ जो अध्यात्म प्रकाश है आत्मा में ही बंद है, तो अश्विनों से प्रकट होगा वो। इसमें तो दिक्कत ये है कि मतलब सूर्य है, उषा है, अश्विनी है और हम है, अलग अलग हो गए। अश्विनियों ने सूर्य से उषा को करा जिससे हमें लाभ हुआ, तो हम जो है वो सूर्य से अलग है। ये हमको नहीं ले रहे, इतना ही अलंकार बनाया कि इधर सूर्य है, उषा है और अश्विनों है, ये हमारे लिए हो रहा है ऐसा नहीं दिखा रहे। इसमें जुड़ा हुआ है ना कि हम अश्विनों की स्तुति कर रहे हैं, अश्विनों ने सूर्य से उषा को छुड़वा दिया, तो उसको ऐसे बता रहे हैं कि जैसे जैसे उषा को, बंद उषा को अश्विनों ने छुड़ा दिया, इसी प्रकार जो उषा हमारी आत्मा में बंद है अश्विनों उसको छुड़ाए। किसने की थी? उषा बंद थी, उषा ने ही स्तुति की। उषा ऋषि कक्षावान ने स्तुति की? नहीं नहीं, उषा बंद थी तो उषा ने ही स्तुति की ना अश्विनों की, तब अश्विनों ने उसको छुड़वा दिया सूर्य के मुख। अरुणा मास कुंद्रिका पथायंतम ददर्श ही, नहीं क्या है, अजो हवीद अश्विना वर्तिका वाम, इन दोनों को उषा ने पुकारा अश्विनों, उषा बंद थी तो उषा ने वो। तो ऐसे ही हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रकाश जो है बंद है, जब आध्यात्मिक प्रकाश पुकारेगा अश्विनों को। गुरु जी वो जड़ चीज है आध्यात्मिक, ये तो ये सब बातें देखो, अब इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों को ऐसे अटपटा लगेगा तब तो कुछ बनेगी नहीं बात, ठीक से उपमा समझ में नहीं आई ना गुरु जी। ये इतना इतना इतना काबू पढ़ लिया और फिर भी आप ऐसे कहोगे की जड़ चीज कैसे पुकारेगी, ये भी गुरु जी प्रश्न ये तो रहेगा किसके लिए छोड़ा है भाई। आध्यात्मिक प्रकाश हमारे अंदर उदय हो रहा है, बंद है आध्यात्मिक प्रकाश। उषा का अर्थ है कि आध्यात्मिक प्रकाश आभास हो रहा है हमारे को, आध्यात्मिक प्रकाश ये कहता है कि मुझे छुड़ाओ, जो मैं बंद हूँ उसको छुड़ाओ, अश्विनों मुझे छुड़ाओ। अश्विनों ये है जो महान पुरुष है ना, वो अश्विनों है, तो आध्यात्मिक प्रकाश या भगवान की शक्ति कहें जो भी कहें, अश्विनों वो शक्ति है जो उषा को प्रकाश में बदलेगी, प्राणपान भी ले सकते हो, और हम इसको ये ले सकते हैं अध्यापक उपदेशक जैसे कहते हैं, माता पिता कहते हैं वो भी ले सकते हैं, माता पिता भी ले सकते हैं अश्विनों का अर्थ। अश्विन व्यापक शब्द है, या मन सूर्य के तो मुंह में है उषा, हम सूर्य के अंदर बंद है ना, सूर्य के अंदर बंद है, प्रातःकाल जब उषा आती है तब अंधेरा होता है, प्रातःकाल उषा का समय वो होता है जब अंधेरा होता है, लेकिन वो अभी बंद है। अश्विनों उस उषा को बाहर प्रकट करते हैं, मैंने प्रकाश में बदल देते हैं। ज्ञान और कर्म अश्विन हो जाएगा, अश्विनों का प्राणपान लेते हैं, प्राणपान भी लेते हैं, ये वायु ले सकते हैं आप इसका, प्राणपान हमारे शरीर में जो प्राण और अपान है, दूसरे ढंग से कह रहा हूँ उत्तर को देने का प्रयास कर रहा हूँ। उषा जब अभी नहीं आई थी, यानी प्रकाश, प्रातःकालीन प्रकाश, उस समय वो कहाँ था? तो सूर्य में था, सूर्य के अंदर था, अभी चल के आया नहीं था, निकला नहीं था। ये जो हमें सुबह सुबह प्रकाश दिखता है, ये वायुमंडल के कारण से दिखता है। अगर वायुमंडल नहीं हो, यानी हम अंतरिक्ष में चले जाएं, तो वहां उषा नहीं होती है, वहां तो बस सूर्य सीधी किरण आते हुए दिखेगी। ये जो इतना प्रकाश फैला हुआ दिखता है और सूर्य भी बड़ा दिखता है, लाल दिखता है, अलग रंग का दिखता है, ये इस प्रकाश के परावर्तन के कारण से होता है। अलग अलग तरंगें आती हैं और अलग अलग तरह से हमें दिखाई देता है। तो ये जो वायुमंडल है, इसको मैं प्राणापान की दृष्टि से देख रहा हूं, मान लीजिए दो वायु हमने कोई ले ली, उनके वो दर्पण की तरह, माध्यम की तरह काम करते हैं, और किरणें अलग ढंग से आती हैं और वो फैली भी दिखती हैं। अंतरिक्ष में जाएंगे तो ऐसा फैला हुआ प्रकाश नहीं दिखेगा हमारे को, ये वायु के कारण से। तो ये उषा को, यानी सूर्य के अंदर जो प्रकाश था उसको इन्होंने छुड़ा करके और उषा के रूप में प्रकट कर दिया, ऐसा कोई संगति और ये काव्य कितने उसमें रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि उषा ने पुकारा अजो हवत अश्विनो वाम अजो हवत अजो हवी उषा ने तुम दोनों को पुकारा जो कि सूर्य के मुख में आस अमुंच तंब्रिकस से सूर्य के मुख में जो बंद थी उस उषा को उस उषा ने पुकारा उषा ने पुकारा अश्विनो को उषा ने पुकारा अश्विनो को ये आख्यान है इन्होंने कह भी दिया कि आख्यान आख्यान का अर्थ होता है कि इस घटना के द्वारा हमें कुछ कहना चाहते हैं प्राकृतिक घटना के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं अश्विनो का अर्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सत्ता के दो सिरे बार बार इसमें दो सिरे जैसे आप खा रहे हैं तो धन मृत्यु भी मृत्यु का जन मृत्यु भी हो सकता है अश्विनो का अर्थ प्राण अपान अश्विनो का अर्थ अध्यापक उपदेशक अश्विनो का अर्थ दिन रात अश्विनो का अर्थ द्यावा पृथ्वी अश्विनो का अर्थ ज्ञान कर्म पूरा कर करें जन्म मृत्यु ने क्या किया अश्विनी कुमारों ने एक अर्थ लगा सकते हैं इनकी दिशा में आगे बढ़े तो कि जन्म मृत्यु ने उषा को उषा यानी तो आत्मा पुकारते हम ही हैं हम परमात्मा में थे अप्रकाशित थे जन्म मरण कुछ देख सुन कर नहीं सकते थे अप्रकाशित थे तो जन्म मृत्यु ने हमें सूर्य से यानी परमात्मा से छुड़वा करके प्रकाशित कर दिया तो उषा का एक अर्थ जो जस्ट अरविंद ने तो बहुत इस पर लिखा है उषा का अर्थ आध्यात्मिक प्रसार और जो आप कह रहे हो ना कि इसके माध्यम से वो संकेत तो ये तो स्थूल प्रतीक ही है ना कि उषा जो आध्यात्मिक प्रकाश जो कि बंद पड़ा था उस आध्यात्मिक प्रकाश में पुकारा अश्विनी को तो अश्विनी की एक प्रकार से देवता भी है अश्विनी की महिमा भी गाई जा रही है ना जी इसमें जी अगर ये यानी अश्विनो को क्रियाशील होते हैं ये कर्म वाले हैं दोनों रहते हैं तो उसमें यदि हम कर्म और उपासना को ले लें जी तो कर्म और उपासना के करने से सूर्य में यानी बुद्धि में जो ज्ञान था वो उषा के रूप में प्रकटित हो गया जी नहीं तो वो सूचनाएं तो थी अंदर जी यानी लेकिन वो उषा की तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था तो कर्म उपासना ने उस ज्ञान को सूर्य में कर्म उपासना हो सकता है हो गए और उन्होंने ज्ञान को उषा को यानी विवेक को जी उत्पन्न कर दिया प्रखर कर दिया कर्म उपासना के बिना वो ज्ञान प्रखर नहीं हो पाता है जी जी उसने प्रकट कर दिया उसको धर्म और अधर्म विद्या अविद्या सारे ले उल्टी चीज नहीं लेंगे अश्विनो से वो भी पहला जन्म मृत्यु वाला तो पूरा ही नहीं किया आपने धर्म अधर्म उल्टी चीज नहीं लेंगे साधक चीजें अश्विनो से आएंगी स्वापी वृका उच्चते विकर्तनाथ विकर्ष दस्य वारणा उरामती जो इंद्र का कुत्ता उरामती मेषों को आंकने वाला है ना उरामथी का अर्थ है उरण उरण का अर्थ होता है मेष मथी मनी मथनाती मेष ताम मथनाती जो मेष उरण मेष और इनको कुत्ता जो है ना वो कर देता है मथ देता है तो भेड़ों को मथने वाला जो वारण है वारण का अर्थ है रोकने वाला वारणा वृकस चिदस्य अस्य इस इंद्र का ये वृक है इंद्र का ये वृक है जो कि वारणा है उरामथी है कितना मंत्र है ये आठ छियासठ हाँ ये कुत्ता अर्थ कर रहे हैं भेड़िया तो दे ले रहे लेकिन जाती हुई जैसी जी मैं पढ़ रहा हूँ ये भेड़िया भी चीरफाड़ करने वाला भेड़ों को विकस्त दस्य वारणा चीरफाड़ करने वाला भेड़ों को वारणा वारण हाथी ले लिया, उन्होंने अर्थ हाथी रोक लेने वाला सिंह आदि को इसके उरामथी नीनू बंद कर अनुकूल हो जाता है। उरामथी आवयनेश भूषति सेनम न स्तोमम जीषाणम आगही इंद्र प्रचित्र या धिया। वह तो इसको हमारे स्तोत्र को स्वीकार करता हुआ आ जा, स इमम सेमम हो गया। सोची लोके चेत पाद पूर्णम एक सूत्र है, सु का लोक हो जाता है। सेमम का अर्थ है स इमम नन स्तोम जीषाण, हमारे स्तोम का स्वीकार करता हुआ आ गही मनी आ जा। इंद्र प्रचित्र या धिया, हे इंद्र प्रकर्ष से पास हमारे अनुपम बुद्धि के साथ, हे इंद्र हे परमेश्वर प्रचित्रया चित्रया धिया विचित्र बुद्धि के साथ, अद्भुत बुद्धि के साथ, अनुपम बुद्धि के साथ, हे परमेश्वर आ जा। ये परमेश्वर सब पर शासन करने वाला है, भेड़ियों को चीर फाड़ डालने वाला भेड़िया और सिंह आदि भयंकर जीवों को रोक देने वाला जैसे हाथी होता है, वो भी उसके नीले दम कर अनुकूल हो जाते हैं। वृका है, वृका शब्द का अर्थ क्या किया हमने, भेड़िया स्वा कुत्ता। अच्छा कुत्ता जो है इस परमेश्वर का जो कुत्ता है वो वारणा है, रोग देने वाला है। इंद्र का जो कुत्ता है वो वारणा है, रोग देने वाला है, उरामथी है, चीरफाड़ उरामथी है, ये उरामथी यानी उरणमथी। भेड़ों को मथने वाला, भेड़ों को मथ डालने वाला ये जो कुत्ता है या भेड़िया है, इसको आप भेड़िया भी कहो कुत्ता भी कहो एक ही बात है। वृकश्चिदस्य वारणा, वारणा सिंह आदि को भी, हाथी रोक लेने वाला सिंह आदि को इसके वारणा में से वारण शब्द हाथी के लिए भी आता है, इन्होंने तो वारण का अर्थ हाथी कर दिया वृक को देख करके। वृकश्चिदस्य वारणा, वारण मनी हाथी, हाथी रोक लेने वाला सिंह आदि को, ये अध्ययन कर रहे हैं सिंह आदि को। हाथी रोक लेने वाला होता है, किसको रोक लेने वाला होता है, सिंह आदि को रोकने वाला होता है। वारण जो है रोकने वाला होता है, किसको, हाथी रोक लेने वाला सिंह आदि को। उरामथी उरणमथी आवयनेश भूषति नीनू बनकर अनुकूल हो जाता है, इसके नीनू बनकर वयनेश भूषति अनुकूल हो जाता है। सेनम स्तोम जीषाण आ गही, वह तो इसको हमारे स्तोत्र को स्वीकार करता हुआ आ जा। हे इंद्र प्रचित्र या धिया, सर्वनियंता परमेश्वर हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करके अपने अद्भुत प्रज्ञाओं और कर्मों के साथ हमारे पास आ जा। विकश्चिदस्य भेड़िया या कुत्ता, ये दिखाया उन्होंने। इसमें अब निकालो कुत्ता बलवान होने से उसका स्वामी बलवान सिद्ध होता है भाई। इंद्र का जो कुत्ता है वो शक्तिशाली है, तो इंद्र तो शक्तिशाली होगा ही, ठीक बात है। मुझे कुत्ता इंद्र को नहीं क्या होगा कुत्ता, शत्रु का निवारक साधनों का तो कहना ही क्या। इन्होंने एक अर्थ दिया है इंद्र का कुत्ता भी इतना निवारक है तो और साधनों का तो कहना ही क्या। क्या लेंगे कुत्ता है, इंद्र का कुत्ता भी उसका, इंद्र का कुत्ता भी शत्रुओं का वारणा है, उरामथी है, तो इसके और साधनों के तो कहने ही क्या। कुत्ता जिसके पास ऐसा कुत्ता है जो दुष्टों को इनको फाड़ देता है, ऐसा वो राजा हमारे यज्ञादि की रक्षा करे, ऐसा वो राजा हमारे यज्ञादि शुभ कर्मों की रक्षा करे। क्योंकि वो बाधकों को हटाने की सामर्थ्य वाला है, उसके पास कुत्ते हैं, आने नहीं देगा किसी दूसरे को। युद्धवासी भी अभी आगे बढ़ते हैं, अब जितना समझ में आ गया था ले लें और फिर आगे बढ़ जाएं। जितने समझ में आ गया था, देखो हम काफी टाइम लगाते हैं जहां हमें समझ में आता है वहां तो, पर जहां समझ में नहीं आता है उसको समय लगाते हैं, उसकी कमजोरी तो पता है। अभी मेरे को दिमागी काम नहीं कर रहा है, कुत्ता यहाँ पर क्या अर्थ ले, थोड़ा और इसके लिए थोड़ा विचार के लिए। मैंने लिखा है ना गुरुजी कि वो क्योंकि ऐसा लिखा है गुरुजी, यस्मात् अयत्ने नैव शत्रूणाम् उरामथि उरणवद् मथनाति अतो वृक्का उच्यते। वो तो ठीक हो गया, वृक का मतलब कुत्ता या वृक का अर्थ भेड़िया, और इस इंद्र का जो वृक है, जो वारणा है, उरामथि है, ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये हमें तो विक शब्द का अर्थ कुत्ता या भेड़िया जानना था, पूरा मंत्र का अर्थ हमारे अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए काल की प्रतीक्षा में छोड़ देते हैं। बल लेने से हो जाएगा गुरुजी, लोक में ऐसे देखा जाता है जो कुत्ता रखता है वह कमजोरी होता है, क्योंकि कुत्ता रखने की क्यों आवश्यकता पड़े, अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा था, शौक में कुछ लोग रखते हैं ये इसमें देखो ना घटा करके, इंद्र का कुत्ता निवारण करने वाला उरामथी है, ये मेंढू को भी हांकने वाला है, वैनेश आभूषति वह कुत्ता इशारों पर दूसरे पर आक्रमण करने वाला होता है, स इंद्रा जुजुषाणा है, हे इंद्र जुजुषाणा प्रजा से प्रीति करते हुए चित्रया अद्भुत बुद्धि के साथ नई हम स्तोम आ गई हमारे इस यज्ञ में, हमारे इस यज्ञ में हमारे इस स्तुति को प्राप्त स्वीकार करने के लिए आओ। ये परमात्मा पर अर्थ भी बैठ रहा है ये तो, कि उस इंद्र का ये कुत्ता शत्रुओं को निवारण करने वाला, उसका जो उसका उसका जो ये विधान है, नियम है, सुदर्शन चक्र जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र, ऐसे वृक नहीं मान रहे, उसके जो दुष्टों को दंड देने वाला जो उसका विधान है, मानी एक रुद्र रूप, उसका दुष्टों को दुष्टों की चीरफाड़ करने वाला जो उसका विधान है, उसको यहाँ पकड़ करके कह रहे हैं कि अस्य वृकः वारणा उरामथि आवैनेषु भूषति आभूषति वैनेषु उत्तम ज्ञान और कर्म, वैन इति प्रज्ञान नाम, उत्तम प्रज्ञान और कर्मों में आभूषति गतिशील है, उसकी न्याय की शक्ति जो कि दुष्टों को नियंत्रित करने वाली शक्ति, उसको यहाँ वृक कह रहे हैं। तो इस इंद्र का जो वृक है, मानी उसका जो विधान है, जो दुष्टों को दंड देने वाला विधान है, वो वारणा है, उरामथी है, ये सब तो भेड़िए जैसे, ये सब जो संसार के जो लोग हैं, ये तो उसके भेड़ की तरह है, बकरी भेड़ की तरह है, भेड़ बकरी की तरह है, वो सबको नियंत्रित कर लेता है, उसका एक विशेषण वारणा रोकने वाला आवरक है, रोकने वाला है, वो निवारण करने वाला है। वो मनुष्यों को हम भेड़ बकरी की तरह देखें और परमेश्वर के उस विधान को वृक की तरह देखें, तो वैनेषु आभूषति, वैन नाम प्रज्ञान का है, वैनी में वो आभूषति मानी गतिशील है, वो शोभायमान है, वैनेषु आभूषति शोभायमान है, हे इंद्र आओ समान हमारे हमसे प्रीति करते हुए आओ हमारे इस स्तोम को स्वीकार करो, चित्रया धिया प्रचित्रया धिया अद्भुत बुद्धि के साथ, अर्थात अद्भुत बुद्धि हमें देते हुए हमारे इस स्तोम को स्वीकार करो, हमारी भक्ति को स्वीकार करो। तो इतनी चर्चा के बाद मेरे मन में यह आया कि वृक का अर्थ यहाँ पर परमात्मा का दुष्टों को कष्ट देने वाली, दंड देने वाली जो शक्ति है, जिसको ये मन्नी भी कह रहे हैं, तो वो नहीं जा सकती है। वृक है, इस इंद्र का जो वृक है कैसा वृक्ष जो दुष्टों को चीर फाड़ कर रही है। वृद्ध वासिनी अभी वृकी उच्चते, कहते हैं बहुत चिंगाड़िए वाली जो फीमेल भेड़िया है ना उसको भी वृकी कहते हैं। शतम देशान वृक्की चक्षत दानम वृज्रास्वम तम पितान धन चकार, ये मंत्र है। शतम देशान 116 वृक्के शतम देशान चक्षत दानम, भेड़ने के लिए अनेक भेड़ों को देने वाले वृक्के वृकी के लिए शतम निशान चक्षक दानम, अनेक भेड़ों को देने वाले तम इंद्रास्वम उस सधे हुए घोड़े वाले शिकारी को, सधे हुए घोड़े वाले शिकारी को रिज्रास्वम। पिता अंधम चकार पालक राजा नजर बंद करे, अंधम चकार कारागार में डाले। नासत्या दस्त्रा भिषजा सर्वदा सत्य बोलने वाले अज्ञान नाशक और अध्यात्म रोगों के चिकित्सक अध्यापक उपदेशक। ये देखिए यहाँ पर वही जो अश्विनो है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है अध्यापक उपदेशक। ये नासत्या दस्त्रा और भिषजा ये उसके अश्विनों के लिए आते हैं, ये उसके ही विशेषताएं बताते हैं अलग अलग। अश्विनों को भिषजा भी कहा है, अश्विनों को दस्त्रा भी कहते हैं, अश्विनों को नासत्या भी कहते हैं, जिनमें थोड़ा सा भी असत्य नहीं है ऐसा है नासत्य। क्या कली प्रगाथ पुत्र से कले राश्यम, प्रगाथ पुत्र कली का आर्श है ये। तो सर्वदा सत्य बोलने वाले दसरा का अर्थ है दशु पक्ष है अज्ञान का नाशक, और विषजा अध्यात्म रोगों का चिकित्सक, अध्यात्म रोगों का चिकित्सक अध्यापक उपदेशक। तस्मय विचक्षे अक्षी आधतम, कारागर में पड़े उस कैदी को सत्य दर्शन के लिए, तस्मय विचक्षे, विचक्षे का अर्थ है दर्शन के लिए, अक्षी आधतम सत्य ज्ञान मित्र प्रदान करो। आधतम अश्विनों को कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अनर्वन जिससे वो ऐसी हिंसा करने वाला ना हो। कौन है? तो इसका यदि आध्यात्मिक अर्थ करें तो क्या होगा? 116 17 है ना, 116। अच्छा, शतम निशान वृक्ति यू करें सोमेहू को वृक्ति के लिए विशेषण करते हुए को, मनुष्य की आयु के 100 वर्ष 100 मेधे हैं। शतम निशान वृक्ति चक्षत दानम, मेधा बता रहे मनुष्य की आयु के 100 वर्ष 100 मेधे। अज्ञान अंधकार की रात्रि या सांसारिकता वृक्ति स्त्री भेड़िया है, मेष पालक पिता काल है। यदि रिजु इंद्रियों वाला मनुष्य भी अपनी आयु के 100 मूल्यवान वर्षों को अज्ञान और सांसारिकता रूपी वृक्ति की भेंट कर देता है, गंवा देता है और आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, तो आयु का पालक काल उससे रुष्ट होकर उसके ज्ञान नेत्रों को अंधा कर देता है। रिज्रासुन रिजु इंद्रियों वाले को पिता अंधा बना देता है। पिता कौन है? काल। मेषक मेष पालक जो पिता है वो काल है। इसका अर्थ आध्यात्मिक अर्थ अच्छी जी मैं इसका सुना रहा हूँ। शतम निशान वृक्के चक्षत दानम, 100 मेढ़ों को वृक्की के लिए विशेषण करते हुए को, चक्षत दानम चक्ष दानम है, चक्षत दानम नहीं चक्ष दानम, एक ही पद है चक्ष दानम, चक्षत दानम मूल भी तो चक्ष दानम है ना, मूल संहिता में चक्ष दानम है। शतम निशान वृक्के चक्ष दानम, ये कह रहे हैं सो मेघों को वृकी के लिए विशेषण करते हुए को, चक्ष दानम का अर्थ है काटते हुए को, विशेषण करते हुए को। रिजु इंद्रियों वाले को उस रिज्रास्यम तम पिता अंधम चकार है, जो पालक पिता है उस रिजु इंद्रियों वाले को अंधा बना देता है। तस्मा अक्षी ना सत्या विचक्षे, तस्मा में उसके लिए दो आंखों को अक्षी ना सत्या के नित्य सत्यो विशेष रूप से देखने के लिए विचक्षे। आगतम दसरा विषजा अनर्गम, सर्वतः प्रदान करते हो तुम शत्रु विनाश को वैद्यो, न भटकने वाले अनर्वन, अनर्वन का अर्थ कर दिया न भटकने वालियों को, न भटकने वाली कौन है, न भटकने वाली जो, न भटकने वाली इंद्रिय होंगे, मैं इसको मैं एक बार सुना देता हूं इसको। मनुष्य की आयु के 100 वर्ष ये मेष है, मनुष्य की आयु के 100 वर्ष ये मेष है हमारे को, जो 100 वर्ष मिले। अज्ञान अंधकार की रात्रि हमारी संसारिकता वृकी है, अज्ञान अंधकार की रात्रि वृकी है, मेष पालक पिता काल है। यदि रिजु इंद्रियों वाला मनुष्य भी अपनी आयु के 100 मूल्यवान वर्षों को, यदि रिजु इंद्रियों वाला सरल इंद्रियों वाला मनुष्य भी अपनी आयु के 100 वर्ष अमूल्य मूल्यवान वर्षों को अज्ञान के या सांसारिकता वृकी के भेंट कर देता है, गंवा देता है, आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, तो आयु का पालक काल उससे रुष्ट होकर उसके ज्ञान नेत्रों को अंधा बना देता है। काल जो है अंधम चकार, उसको अंधा बना देता है रुष्ट होकर। परंतु जब वो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए प्रवेशी होता है तो काम को लोभ मोह अहंकार अज्ञान आलस्य आदि शत्रुओं का विनाश करने वाले और सब व्याधियों के निवारण के लिए जो विषक्त में कभी असत्य न होने वाले हैं ना सत्य है, वे आत्मा परमात्मा उसे विशेष चक्षु प्रदान कर देते हैं। विचक्षे अक्षी, तस्मयी अक्षी विचक्षे, उसके लिए देखने का साधन जो आंख है ज्ञान है वो दे देते हैं। आधत्तम, जिससे वो अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। तो पहली पंक्ति में तो ये दिखाया कि जो इन मेषों को वृत्ति के लिए भेंट चढ़ा देता है, रिज्रास्यम तम सरल इंद्रियों वाले उसको पिता अंधम चकार है, उसको एक प्रकार से अंधा बना देता है। और तस्मी अक्षी विचक्षे आधत्तम, कौन ना सत्या दसरा भिषजव, भिषजव है ये भिषजव, ये जो भिषक है अश्विनव, जो दस्त्र है ना सत्य है, उसके लिए देखने के लिए अक्षी दे देते हैं, देखने के लिए आंखें दे देते हैं। अनर्वन जो है ये सब कौन सी व्यक्ति है, अर्थेर गत्यर्थ सिदम रूपम अन्यम प्रत्याशित तया ये न गता सो अनर्वा व्यक्ति चत्र एक वचन अनर्वणी अनन्याश्रित स्वायत्त, ये इसका अक्षिणी का विशेषण बना रखा है। अनर्वन अक्षिणी आधत्तम, अनर्वा आदित्य मानी अनर्वा का अर्थ है न भटकने वाली आंखें दे देता है। अनर्वन जो है सुपान सुलुक से लुक हो रहा है, अनर्वन का अर्थ है जो अनर्वणी अपराश्रित स्वायत्ते पित्रान्येन वा शापेन वा उदेतुम अशक्य इत्यर्थः। अनर्वणी शाप के कारण से वो खुल नहीं पा रही ना, तो ऐसी अनर्वा, अनर्वा मानी भटक, जो भटक नहीं रही, ऐसी अक्षी आंखों को दे देता है। नासत्य दे देते, नासत्य दस्त्रौ विषजौ विचक्षे, देखने के लिए अक्षी आधत्तम आंखें दे देते हैं। हाँ विचक्षे तुमर्थ शेषे, हाँ तुमर्थ शेषे देखने के लिए, विचक्षे देखने के लिए। तो पहली पंक्ति में तो कहा कि जो हम अज्ञान में बह जाते हैं तो हम एक प्रकार से अंधे हो जाते हैं, लेकिन ये नासत्य और दस्त्रा और विषज है ना, ये हमको आंखें दे देते हैं। नासत्य जिनमें असत्य नहीं, ये अश्विनों के लिए कह रहे हैं, तीनों शब्द अश्विनों के लिए, नासत्यव दस्त्रव भिषजव, ये उसके लिए। तो ऐसे ये जो है उसको दे देते हैं, आंखें दे देते हैं। अश्विनों की महिमा गाई गई है, अश्विनों हमें आंखें दे देते हैं। कौन है वो अश्विनों, अध्यापक उपदेशक, वो हमें आंखें दे देते हैं, ज्ञानी जन हमें आंखें दे देते हैं। अब हम शांति शांति शांति Thank you.